الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه وقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. سورة المؤمنون کی اول باب کی وہ صفتنو دو مؤمنانو پیادو ام باب کی عقلی دلیلنو اول نفس انساننا ابیا فاقی افاقی کی اثبات قیامتو تادر ام باب دے اپدی کی نقلی دلائل ذکر کی دا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نا اول واقعہ دا نوح علیہ السلام چری کی ذکر کرے دے دا احوالو انو میں اوست دے رست واقعاتو کی نمنے ذکر کرے خو اسید علاماتو نا معلومی کی چیارا یاہود علیہ السلام دے یا صالح علیہ السلام دا ذکر کی تخویف دنیاوی دا پارا او دلیل نقلی او دی مسئلہ توحید باندی او پنا فی شرک فی البرکات یقین منگا لے گلے او نوح علیہ السلام قل قوم تا سنگ چراغ نو فقال ویو یا قوم عبداللہ از ما قوما دلہ توحید امانین دلہ بندگی کوئے خوب توحید سران مالکم من الہ غیرو نشت استاؤد پارا بغیر دلہ نبول سوک حاجت رواو کارساز دطول عبادتنو لائق اللہ دے افلا تتقون انه اتشركونا فلا تتقونا تاسو چې خدای سره شرک کوئ نو یریږئ نه یا تعرضونا تاسو چې د قران نه مخ اړوئ نو فلا تتقون دلانا نه یریږئ. فقال الملأ الذين كفروا من قومه څنګه چې او دا خبره وکړه نو فقال سرداران ناستو تیار او جواب یې جوړ کړو د ځان نه. پس وی او سردارانو او مشرانو هغه معتبرو او کسان چې کفر یې کړو په قوم د نوح علیه السلام کې څو پکې مؤمنانو خو هغې نه دا صرف چې چا کفر کړو نو هغې داسې وی نور خلق تا قوم تا وصیت کی چه نوح علیہ السلام خبر ممنے ولی ما هذا الا بشر مثلكم ندی دا مگر بندہ ستاسو پشان زداو زمونگا سپر اخ دے دے سنگا پیغمبر شو مونگا بالکل دا نمارو خواب قرآن ویلیو قانون په شکل کې بنی اسرائیل کې چوما منع الناس ان یؤمنو اذ جاهم الهدى خلق بل سشی نه دی منع کړی دی ایمان راوړونه صرف دی خبرې چې بعث الله بشر الرسول چې خدای را لېږنو بنده را لېږو د هر قوم لپاره دا د کفر سبب جوړ شوی الا بشر مثلکم یرید ان یتفضل علیکم د دوی مطلب نه مسله ده نه توحید ده هیڅ نه دی د دې راته ده چې دې ځانو چې ته یې په تاسو باندې ارسوک مشری غواړي کنه نو دې په دې طریقه غواړي چې د پیغمبره دعوه وکړه چې زه به دې باندې اوچت شم ائی تفضل دې ځانو چتی پتاسو ولو شاء الله لانزل ملائكة کچری دا اللہ خواهوی چیزا مونگا اصلاحو کی ملائک بارا لے گلو یا کدا اللہ خواهوی چی دنیا کی دبل چا عبادت نکی گی ملائک بارا لے گلو ارچا بمن لیو اٹولو بدا اللہ عبادت کاو خواه پننا دا دیاسی وی کنو خواه ما سمعنا بیادا بیا باین الاولین من خوندی اوری دلی دا خبری او دا مسلی نوی نوح علیہ السلام توی خواه دا سچی کم خبر که دا توحید دا خمونگستان مخ کی چطن دا اوری دلی بیادا دا توحید دا مسلح فاغا مشران علم بنو کی او یاداد چی دا پیغمبر رات لل او بشر رات لل دا خمونگ چطن دیوری دلی چی پیغمبران دی بندیانی انہو اللہ رجلن ندیدانو علیہ السلام مگر دا سیاو سڑے دی بھی جنتن چی بدا پوری لیوان توب دے دکا چی روخ دا سی خبری نکی روخ خلقا د ټول قوم او د ټول مشرانو آبا او اجداد خلاف کوي دا هو د په عقل کې قصور دی جنته لیوان توپ دی په وتربسو به بس انتظار کوي دتا د سر نور سن کیږي پس انتظار کوي خلکو په حق د ذکی حتا حين تر یو وخت پوري او دیر وقت بانی سکا ویلیو چی دیوانو مر دیر لگی خلاص باشو دینا قال رب انصرنی بما کذبون وینو علیہ السلام پا دعا کی چی زمان ربا زمان امدادو کی سکم زوری ما یوازی ما او اسمی دکا سوالو کو پدینو رو خبرو می سکار نو خودرات دروغ جنوی کنا نیرباز ما امدادو کی پا سبب داوی چیزی دروغ جن کلم فاو حینا ایلی پس چیزی اوی کنا سوالی او کنو اللہ ایما قبول کو پس منگا وحی اکڑا دتا انسنا الفلکا چکشتای جوڑاوا استاد دا کاروالا شو کشته جوڑاوا تا زمونگ حکم دیتا تا بی آیوننا زمونگا پا حفاظت پاندی زمونگا مخامخ اینی جبریل با سرناستی کنا وحینا زمونگا پا امر و پا حکم چمونگ دیتا سنگا خوینا قصی جوڑاوا پا کم ترتیب و پا کم شکل پیزا جا امرو ناکل چراشی عذاب زمان علام ازاد و فارت تنور و ببر اوجو شیگی پا تنور کے تب علام ایچ عذاب راوی دار عذاب دا پر اللہ علام مقرر کری گا بس خوچی ابراو تی پا تنور کی جنس دے دار چا پا تنور کے خوا فسلوک فیها او خی جوادی کشتے کی من کلن دہر جنسنا یعنی اگا چکم دے انسان ضرورت و ضرورت راضی تا چه وس انسان کم سیدونا ساتھی پا کورنو کی غوان گڑی بیزی خربا ام پکی اسونا با ام پکی ولی دہر کار دا پار جدا ساروے دے کنا نزیکی یاد کلیو چی من کل انزاونی جنس نیر دہر جنس نا جوڑے دکچ ڈیری گی کنا جوڑے سمانا یعنی دعا واهلك او خجوا اهل قل فالكور والا وخفل خاندان الا من سبق علی القول منهم مگر اغسوک بنخی جائے اگر تو استاپ اہل کیوی چمخ کشوی دا فیصل دا عذاب فضیبان دی نو اغمور ازیو کنو کنعان او دا اغمور دیو تاوی چدا بنخی جائے ولا تخاطبني بالذين ظلموا انه عليه السلام ما سربا خبر انکه په حق دا کسانو چې ظالمان دي ما تبازي شفاعت نکه ها انه عليه السلام پریشان غنځ شو چې الله په جون کې تامات دا څه خبر نه دا کړی ها په جون کې تاسو دا نیم منی کڑے او دی که دی منی کڑا ما دا خو معلومی چیسو دیر غٹ کار دی نور پسیوی چاو کنا غٹ کار دی انہو مغرقون دا دی کنا دی با غرکولی شی دی با حق کی پیسل شی بیدا خوا فیض استویتا انتوما معکا کلا چې توخه ته دې کیشته تا برابر شي په دې باندې او مطمئن شي اوسو چې تاسو رضی الله الفلکی په دې کیشته کې اول خوبه شکر ادا کی فقل الحمد لله الذي هو يا چې الله تمام حمدنا او تمام صفاتنا او تمام تعریفنا خاص الله الذي غزات تاس نوی چه الحمدللہ که ولی خطاب وزر نکی کنن دکا خطاب کلو کتی سپکواله یو سلیتا خبری که او توی چه کتا سانده چه تا دا کلی دا تا دا کلی ناخو بیزتی دیو کلواله او چه غائبی کنو دیکی عظمت پیدا شو دا دنیا محاورم دا کنخا چه اولوی انسانی وزیری مشیری او سی بلائی کنا او غصر آغا خپل وکیل خبری کئی دا سی وطنوی چکتاس دا سی کارو کنو خبری کنا نا بلکی دا سی چرک دا سیب خوحی کنا اسیب ناس تے او ادی غائب پر از کئی دې کې دا غي عزت ته کنه ها مخامخ وته نوې اغي کې بي زسيدا او چې غایب به فرض کړي چرک سیب دا سکار وکاو او محترم دا سکار وکاو بیا وایي کنه نو ځکه نو علي السلام وی چې الحمدلله تمام د کمال صفاتنا الله لرضي اگر ذاتو نجانا چمونگے بچ کرو من القوم الظالمین تذی قوم ظالمان اولی عذاب راغ لے کنا بس بچ بچی ذا تعلیم دے مومنانو تا چی تاسو مکل پیو سورلے باندکینے کاغار کسم سورلی خوا دا سیزونه لکا بیسا شه بیسا گاڑی وانڈی شدا شو گنا او کیناستی پسیٹ نوزان سر غلی ونتو ہوا یا چه الحمدللہ بس نورا پلبنو ایزکا چه اخو دنوح علیہ السلام خبر وخا تو بس صرف ای چه الحمدللہ شکر دے اللہ چه مال دی عزت راکم امال دی سیٹ راکم ما تا خوچا خیر علیم نوی دستا دیر لوی نعمت ابی ارستو با آغا دعاوی دا صورتی دو خرب خوا امخ کی بداوی خوا و وقر رب انزلني منزلا مباركا. دا رستو دعا چې کله بیا د کشته نه کوزیږي نو هغه وخت کې بوای او آیا په وخت د کوزیدو کې چې زما ربا کوز کې ما لرا دې زمکه تا منزلا مبارکا په داسې کوزیدل او داسې پات کېدل او داسې اوسېدل چې ډېر د خیر او برکت دي. افغانۍ ژوند خو ډېر د مصیبتونو ښه هغې کې خو هېڅ برکت نه و خو یا الله دا رستو ژوند زمونږ برکتي کې ښه منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. الله ته ډېر بهتر زیور کونکي خلق له ټول خلق له تا زینه ور کړی دي کورونه دي ور کړی دي تا تا ور کړی دي هغه باسه نه شکر کوي ها چې ستانم ناخلی نور دا چې سګور کنه نو انت خیر المنزلین. دا ځواب او مؤمنانو کوله صحابه کرام وکوله کله چې او کلی ته ولاړ او ډکه وکوس شو تاسو به چا پیرو کاتنو او به وی چې رب انزلنی منزلا مبارکن وانت خیر المنزلین. یا الله دې کلی ته خوراله ما زما دا راتل برکت کی ګور دا دعا دا دې څه چا خیالي نو چې بیا نقصان ورسی نو د نورو نه ګیلی کوي کنه الله دې نور نه ګیله سره کوي تا دعا نه وکړي نو تر دې پورې چې حضرت علی با جمعات تراتو نوم به وي چې رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. دا به لکه شکرې دې پاره وي چې الله داسې دې ترالما چې ډېر د خیر او برکت ته استاکور دې نو الله دا خو نور سره نه برابر و ما ستا دا کور خو د خپل کور سره او د خپل زیری سره د خپل کمرې سره نه برابر و ما دا خو ډېر مبارک دی دا وایه کنه ها جمعه تر ازین ځان سره وایه چې وقر رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. دا به هغه څوک وي چې هغوی دپاره مبارک وي که نه چا دپاره مبارک نه شي که نه نو هغوی هسې سر را ښکاره کړي او بیا واپس ځي دا هغوی دپاره مبارک نه شه که نه ښه ان فی ذلک لآیات یقینا دا واقعه چې تاسو واورئ د نوح علیه السلام او دا غد قوم دا غید حلاکت او دنو علیہ السلام دا نجات پدی کسی دی لآیات قرطبی وی دلالات علی کمال قدرتنا وانو ینصر انبیاءهم ویهلکو اعداءهم پدې کې ډېر دلیلونه په کمال قدرت زمونږ الله وي. ولې کمال قدرت څه دی؟ دا دی چې انبیاو له نجات ورکې داغي دشمنان هلاکي. نو دا الله صفت څه ښه؟ چې یدمر اعداءهم وینصر اولیاءهم. لا دا وین کنا لمبتلین دا ته معلومه شو چلاو یقینا مونږ امتحان کو اگر که پام بیا ویخه په نوح علیہ السلام سمره امتحان وشو نه نیم سوا کاله وین کنا لمبتلین ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین بیا پیدا کړی مونږه پس د قوم د نوح علیہ السلام نه بلا پیړې نو خو عادیانو کنه نو می خورنده واسطه خدا غو بار بار ذکر شو عرب کی بهود کی بل پیړم پیدا کړه ورسلنا فیهم رسولا منهم پس لولی گمونگا پدغی قوم کی هم یعظم الشان پیغمبر دینا هود علیہ السلام صد پارا مراولی گم ام پدغا مسئلہ ان عبد اللہ ما لکم من الہ غیرو اے خلقو ڈیر آسان خبر ارسو کس دکول شیخا دلہ بندگی کوینو اللہ یو گنے نشت ایستاو دا پارا ایس مددگار و حاجت روا بغیر ددنا افلا تتقون تاو چی شرک کوینو خدینا نیری گئے دارسا نیری گئے دا پیشونا و دا منگکنا و دا زجاڑی و دا غنی و دا ونی دارسا نیری گئے او دا خدینا نیری گئے چی اغسر شرک کوین مبصل بیانها وقال الملأ من قومه هو معتبر سردارانو د قوم د هود علیہ السلام ذیک خو سره ایمانم ډیر راوړو ناغینا الذين كفروا وكذبوا بلقاء الاخرتی هغه سرداران مشران چغی کفر کړي او پزړکی زګه اول خو پزړکی راضی کنه یا اقرار او یا انکار وکذبوا بلقاء الاخرت یو بیا چې خلی پرانستا نظر وګجنې کوم ملاقات د قیامت او چې مونږ ته دا موه چې بیا وجوند کیږي او په نوی بدن کې و جوړیږي او انت وې دا خبره نه کوي بلقاء الاخرت دا ولی تکذیب کو سبب بیانې زکوا طرف نام فی الحیات الدنیا مونږ ډیر مال دولت او وسعت ورکړو دی لدا په دې ژوند د دنیا کې نو دا غي نه زړونو کې دا چولې دا بچا ته پریږو دا په پاتې مونږ چنځو دا مونږ زور عمر رسیم خوارې کړی اطراف نام اطراف او مسته توي خوشاله توي ډيره خوشالي په ژوند دنیا کې مولا ورکړي وا اغيو ما هذا الا بشر مثلكم ندي دا بندا دا هود عليه السلام مگر بشر دې استاذو په شانتي خلکو د څنګه داوود پیغمبر یې کوي ته دا زمونږه سفرق دی کمز کم چې زه خو په مونږ باندې غوړه وې کنه ها یا په مایل کې غوړه وې یا داس نور په قوم کې غوړه وې نه نه یو شی بشرم مثلکم لا فضل له علیکم لنه محتاجن الى الطعام والشراب مونږم ټکاري وو او منډي وو فرزق پسي دې هم دا څه دي خوري اوس کیو ټول عادت یې زمونږ په شان دي ولي ياكل مما تاكلون منه زه خوراک کوي دا غي رزق نه چې تاسو خوراک کوئ دغه دغه نمو ډوډۍ او دغه فراکونه تاسو هم کوئ دې هم کوي وای شربو مما تشربون ا دې هم سکل کوي دا یو بونه چې تاسو ته نسکې بس وي مونږ کې اوس کې څه فراخ نشته نو ها فراخ سکاک مونږ هم کوو دې هم کوي دې څنګه داوته پیغمبر یې کوي بیا خپل قوم یری او زورنو ته کی خبردار کچا ده خبرو منله نو خیر به نه ای ولین تواتم بشرم مثلکم ای خلقو کتاستابداری وکړه دی او بنده چې ستاسو په شان دی انکم ذل خاسرون تاسو په دغه وخت کې ډیر ذلیل شئ او ډیر رسوا بشئ که زه سره مرګري شوې کنه ټول قوم نه بخلاف شئ ټول قوم به دشمنان شي أَيَعِذُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتْتُمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ گورا دیتا سردا وعدی کئی أَيَعِذُكُمْ دیتا وعدی کئی تا سر یقناً تاسو کلچ مرش وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا او شیطا سو خوری اڈو کی انکم مخرجون لیقنن تاسو بیا را استلی شید دی قبرنونا بیا بدل مکن را استلی شید های حاتا های حاتا دیر لرد دا عقلنا دیر لرد بعدن و بعدن عن العقل ډیر د عقل نبی ارصدا یا هيا تا هيا تا ډیر لری والي دي لماتو وعدونا هغه قیامت لره چې تاسو سره وعده کول شي دا نشرات دي دا ډیر د عقل نه لري ها ان هي الله حياتنا الدنيا بل جن نشتا ان هي نه د جون مگر دا جون د دنیا زمونږه تک جون لخه دا څنګه جون دی وینموتو ونحیا څوک مړ کیږي څوک جون دی کیږي بس دا سلسله او مسله روانه ده نموتو ونحیا دا وتر دا وی دا سی وی دا نه ختمیږي وی ښا نموت و نحیا دا معنا ده څوک مری پیدا څوک مری فنا کیږي او څوک ژوند کیږي پیدا کیږي بس اما نحنو بمبعوثین دریمه خبره پکې نشتا دریمه کما چې بیا به پس د مرګ نه ژوند کیږي نه نه نوی مونگا بیا جون دیکلی شوی درم خبرانیشتا دی خب بس دا دنیا دا سوک پنا کی گیا سوک پیدا کی گیا دیا مطلب دا دا مانا زکاخ لکو نموت و نحیا پلا مانا والو چمڑا کی گو ابیا با جون دیکی گو اندی که خدا مطلب شی چیزی قیامت مانی کنا قیامت سی عمر کېدل او بیا ژوند کېدل ادا خو غی نه مانی نو مطلب دا دی چې په دغه دنیا ده ها ادي کې دغه دوه کار دي سوک پیدا شی او خوشحال شی چیز پلانی زیو شو مبارک شا اڈیر خوشحال کلینا خلق را روانی خوا اسوک پناشی مرشی ناغی خپئی او جاری او شور ازوگی دغه ځوکار دنیا کې دی او ما نحنو می مغوسین ادریم پکې نشتا چې بیا وجوند دی کولی شو نه ناغی وی چې داوود علیہ السلام وی داسې وینا انه هو الا رجل ندی داوود علیہ السلام مگر داسې یو سړی افترا علی الله کذبا دغه په الله دروغ جوړ کړی دی کنه یو دروغ دغه جوړ کړی دی چې صرف د الله عبادت کوي او بل لایق نشتا دغه هم جوړ کړی چې الله د پاره شفاعت نشتا دا ټول وی دروغ او ما نحنو لهو بمؤمنین دغه زمونږ په تمه دی ومنګ نیو د زده پارا زرا یقین کون کی مونږ د پیس خبره یقین نکو دروغ جن نه کړه اریو ته دروغ جن ویل یاریو ته ها قال رب انصرنی بما کذبون وی هو د اسلام زما رب ته زما امدادو کی ولی زکزی دروغ جن کلم پنور سنوم خپا کار سے لگیاو کنه چې بند دیو زانه جوړ کړی دیو ارز خوچدار دروغ جن ری راته وی نمال ازی جواب ناراضی ها مهربا تو زما امدادو کینو قال او الا اما قلیل لگو اخپس بو ګور ها لگو اخپس لیسبحنا نادمین او بگردی خپیمانا پدی خپل کفر او شرک باندی نادمین پدی با خپیمانا شکر نخوا لگو وقت پس اما قلیل یا ما مولیغن چازاب گواری دیر سنو گواری لخکاری نگواری دو ملائکو اما قلیلن یو چگا گواری فاخذتو مصیحتو بالحق پس رونی ولدی لرا چغی و اغا چغا پرشتیا چغا واپ درو غنا ولدی تا بچتا ویلی وحود علیہ السلام یا صالح علیہ السلام کنا چغی تا انتظار کوئے دیبا ٹولر وگی خوکا نو چغی خو پا دنیا کی ڈیری بھی لکه اوس چې ډیری چار پاسې نو چغه باورې ها اعلان باورې ازي په ټوکی کولې وی هغه چغه واله جوړې ها کله بچا ز سبزې او ازوک کله بچا ز نذی باوی چې دا هغه چغه دا جوړې هغه بنو کنه نو هغه دروغ چې هو ته وګي خو ها ملار بولی ذاتوی چه وس رشتی نی چه غار آلا فازو مصیحتو بالحق زکاوی انی ولدی لنا یو چه غی چه غا پرشتی آوا فجعلنا ومل فجعلنا مغسان اللہ امو گرد ولدی لنا اغا خلپ الخص خاشاک اجی سیلاب راشی دا ملکو دا چخچی مخچی کن کیو دائرہ پا مخکلی کنا دا شیت نه جوړ شخه غسان او ذل القوم الظالمين علاقات ذا قوم ظالمان ولا ابو ذن معنا د خدای ز رحمت نډیر لري شو با چې به امکان نشتا چې دی با د خدای رحمت عمومي نبي مون بعدن ډیر لري شو ها سمان شانا من بعدهم قرونا آخرين بیا مونږ پیدا کړی وی پس دې قوم نه نور قوم نډیر نور پیړې ډیری ما تسبیق من امته اجلها په ندی مخ کې شوی یو امت خپل نیټه نه خپل نیټه باندې هلاک شوی دی نمخ کی کی دا دیتا اوری چی دیو تلوار کو لکنا اما یستاخرون انا رستو کی گی چگن اداب راشی و بیاول محلت ورکلی چی زنن سبا سبا نبل ارود نا نرستو کی خوا. دا قومون دی اللہ تا معلوم دی خوا قرون آخرین ثم ارسلنا رسلنا تترا بیا د دینه پس راولېګل مونږه پیغمبران خپل متواتر تترا معنا مسلسل وقفه پکې نو راغلي نو دې ذکر نکړو چې دا کوم وخت راغلي وو څوک څوک راغلي وو کوم قومونو تر راغلي وو نه الله وی دا څه وقصوي زو قصه نبیانو ما چما شمان قصه کئی کنا یو باچاو ناس پدن کاچاو دا لگی آئی اللہوی زو قصه نکو ما زمان مطلب دا غیر دا آغاز او دا انجام سره دی چی ابتدا سنگاو شو انتحا سنگاو شو خوا نو دے ذکر کئی پا کل لما سر خوا کلما جا امت الرسول هر وخت کې چراغ یو امت تا پیغمبر داوی دیب سی داوخا هر امت تا اللہ پیغمبر لیگلے دے او خپل اتمام حجت یا پکڑے دے چا عذابوں میں خواسی ہم وجب یا قیامت کی رات گیلہ نہ کئی عذر نہ پیش کئی چمنگ دنیو خبر کری نا هر امت تا رسول راغلے دے کذبو دروغ جنی ایک دا جمعخ کی ذکر شو فاتبانا بعضاں بعضاں لند دادا اللہ امی لکو البعض از دینا پا بعضو پسی پا عذاب کی سوک مخ کے و سوک رستو بس خلاق شو سوال پیدا ہے چی اللہ مونگا خو پز مکہ باندی ددقی قومون نیس سوک نوینو اڑو ساغا نقشه نشتا دے اگا تصویری نشتا دے اللہوی خبری خوشتے کنا وجعلنا محادیثا امگر زلدی لرا تاریخ دا پار دا خلقو او چکم و تمعلوم دینو خلق یادی کنا خوا چا عادیان داسی او قومو او داسی کارونه او کلی او داسی عبادی کلی او دا احادیث داغی خبری او داغی تاریخ دا مانا دا کئی این سوارو یتحدث بهم بس وستش داغی خبری پاتی پا دنیا کی نخوا چا بلی کلی کتاب بیسی نجوڑ کلی آو اچ څوک به دغه سیادی دروغ ریشاوی جنگولی کنه نو داغي بیان کیه به حالهم او فی هلاکهم تغیر هلاکت خبری علی سبیل التعجب والاعتبار او ضرب المثل چه خلق یا دینو تعجب کی ناشنا گرنی چه پو تر اسمان پوری دمک اوچه تکڑا آو کنا اوہو تعجب کی کنا یا دامت لگ دی چه دا قرآن دا غی خبری بیانی دا غی اورینو نور گوری سلی دلی دو پا کسی نشتا خوا دا قرآن چه بیانی کنا چه جعلنا و حادیثا دا می دا خلق دا پارا پا قرآن کی تاریخ پری خودو بدغه دیوری عبرت تین اخلی فبودل قوم لا یؤمنون پا پس حلاکت ته او یا تبایی دا لریوال ریا قوم لپارام شیمان نروری اللہ پا حکم توحید باندی اللہ پا پیغمبرانو باندی نو بعدن بعدن خوا بیا بیا ہوئی خوا بس طول انجام داشت بس دا اللہ دا رحمت نا لریشو لریشو نو خوا دا اللہ دا رحمت نا لریشو نو آبسی بیا دا غبس جون دی سبیح ثم ارسلنا موسى واخاه هارون بیا د ټول نرستو پروت دا ټول نرستو راغلی ښا راولي ګمونګه موسی عليه السلام او ورته د هارون عليه السلام بیا آیاتنا په خپل معجزو سره او سلطان مبين او په یو دلیل ښکار سره او یا په یو روب ښکار سره چلا موسی علیہ السلام لور کړو تا مې راولي ګل کنه فرعون تا وملئه او دا غډلې تا دا غلخکرو تا دا سردارانو تا یاد فرعون تا نو حامان تا مو قارون تا مو دا دا غډلې وکنه کابینه وکنه ها فاستكبروا دیم ځان ډیر لوی وګاڼو ها فاستكبروا ځان ډیر لوی وګاڼو ضرورت یې نه ګاڼو دا غي مسلې ته دا غزين ته چې مونږه اجت نشته ها مونږه ستاسو مسلې نشو منلې یو او تاسو پیغمبران نه یې بلکی دیتے قصص کی براشی چه قوم دی ٹول زمونگا عبادت کیو موسیٰ علیہ السلام تا هارون علیہ السلام تاوی او تاسو اے چه مون پیغمبرانیو تکبر ویلش دیتا حق نا انکار او حق پرستو تسپک قتل دا کارون اکڑیو کنا لویو کلاو کانو قوما عالین او دا فرعونیان په خپل خیال کې ډیر اوچت قوم عالین سمار په خپل خیال کې فقالو انؤمنو لبشرین مثلنا آیا مونږ ایمان راوړو داسې دوه بندیانو لا هارون علیہ السلام موسی علیہ السلام لبشرین مثلنا زمونږ په شان ته بندیان دي وقومو ما لنا عابدون او حال دا دی چې قوم د دواړو زمونږه بندگی کوي زمونږه غلامی کوي دغه بنی اسرائیل ډیر ذلیل کړو په مصر کې او فرعون وبې سخت سخت کارونه کول چې هغه بسوی نه به کول نو دا یې ته عبادت وای کنه ها یا خپل تصویران استلیو چې دې عبادت وکوي فقط زبوهما دروجن یې کړل ځوالا پیغمبران وکانو من المهلکین پس نور سنو خوګر دې د هلاکو شون مهلکین په دنیا کې ډیرو کنا مخ کې ذکر شو دیوم پکې شمار شو د دینوم یې هم پاری کراوستو ولقد اتینا موسی الکتابا الله یمونګه یقینا ورکړ یو موسی علیہ السلام له کتاب دی رستو چې فرعونیان هلاک شو با ارزه ختم شو نو بیا الله امام موسی علیہ السلام له کتاب ورکړ دی رستو ورکړ او دا خاص د بنی اسرائیل د پاره لعلهم یاتدون دې د پاره چې دې په خپل ځان کامیاب کی ځکه به د کتاب نو کامیابی نشته کنه هر څوک چې کامیابیږي نو په آسمانی کتاب باندې لعلهم یهتدون د دلیل نقلی ذکر کو بنی اسرائیل ته او ذکر کوي ذکر د عیسی علیه السلام په شان د مخکې پیغمبرانو چې دا رضی اخری پیغمبر د بنی اسرائیل خوا بنی اسرائیلو د پیغمبرانو اخری پیغمبر عیسی علی السلام اولی موسی علی السلام اخری نزدکی و سر ذکر کرتا وجعلنا ابن مریم و امه منگر زولی و دازیز مریم عیسی علی السلام او مور دوارا آیتا یو علامات خپل قدرت یو یو نت دوارا ولی ذکا سال علامه دا پیدایش تی عیسی علیہ السلام پیدایش و پلاری نشتا دا خویواز علامه نکی کنا دوارا ذکا یاد کرخا فا آوینا اوما الى ربوت ذات قرار و معین دے مطلبو چسنگ لا نور قومنا هلاک شو د پیغمبرانو د تکذیب د وجنا د قصه د عیسی علیه السلام چې چا تکذیب کړو هغه مهلاک شو ځکه د یې تړې شو بس په ګرځېدو باندې تړې شو ها ولی بیت المقدس نه بهر یو ځای کې حضرت مریم تلی وکنه چې جبرئیل امین راغی کنه او پوښو په ځان باندې نو هغه ځای هم پرې خوځو چې دلته خوځنه شم بچ کېده نو لاړه داسې یو ځای ته چې مخکې ذکر شیو چاگه اوچت از مکوا پاگی که ده کجوری بوٹی مو پاگی که اوبوم وی اگه زیدیر آلاون آگی که عیسی علیہ السلام پیدا شد کل چه قرآن ویلیو چی ریولو بیا پل قوم تا لاسو کینی ولیو آگیوی چی یا مریمو لقد جیت شین فری آلی نوې خلکونه ډېره پریشان شو ډېره نو لاړه شام ته دغه بیت المقدس فاتحه اول تکي څو خلکو داسې نیکان خلکو داغه وخت او داغه زمانی یو ډېر امیر او رئیس انسان هغه لپنا ورکړه رویدا اغیا ذیخا و آوینا هما مونگا زیور کر دی دوالو تا مونگا پناور کر دی دوالو تا الى ربوتن اغی زمکی تا چی اغا در طول زمکی نا وچتا دا زمکا در بیت المقدس ذات قرار و معین چی اغی که دا سهولتو ندی چاغا داسې زمکه دا چې د آرام دا او د راحت دا او د نعمتونو دا د اوبو دا خوږې اوبه دي پکې ډېرې داسې قرار ومعین دا قطعده وی کنا نحدثو موږ به د مخکې نو دا خبرې کولې چین ربوتا بیت المقدس دا ربوتا چه قرآن یاد کرده دا بیت المقدس ده بیا قطع دوم وی او کعب وی چه ربوتا بیت المقدس ده وی بطورات کراغلیو چه بیت المقدس در طول زمکی نا اسمان تدیر نیز دیده او دا سه لکه یو غون شیئی کنا نظمکا خو غونده دا نظیده اگه اوچت سر چی اگه اسمان تنیزده دا نا بیت المقدس ده زکی نور زینو کداوی دید خواه دا دا انبیاءو ذکرشو دیده پوری او دا دریم بابو په دې کې نقلي دلایل د انبیاءو څلورم باب ذکر کوي کې نه شرک فعلی اول او بیا اور پسې اوصاف کله د مؤمنانو کله د مجرمانو یو بل سره مقابله کې روان دي. یا ایو الرسول کلو من الطیبات و عملو صالحا. اعلان آواز کرو اللہ طول پیغمبرانو تا چه پیغمبرانو خوراک کوئے صفا و ستران او عمل کوئے صالح یقینن دستازو پا عملنو باندی خفویگم. یو قول دا دی چې ټول انبیاء ته وایي وسنګ یو ته ټول پیغمبران چرته یو ځای کې جمع شوي دي ټول باول تر اخره پورې چې یو ځای کې جمع شوي دي ناس ته جرګه کوي او الله تعالی اعلان کړی چې یا ایو الرسولو دا څنګه نه شوي نو قول دا دی چې هر پیغمبر ته الله په خپل وخت کې ویلي دي چی آئیو الرسولو هر یو تا ویلی چی کل من الطیبات و عمل صالحا دا کوا دستا دنیا دا زندگی بہتر اصول لکھا چی دیو یو نیدا وعدا غست دا هر یو تا امر کڑے دے نزل تیرا جمع کر چی آئیو الرسولو دا زشو لکا د ټولو نه چې په یو وخت باندې په یو وخت د امر کړی ښا. زم قول لای چې مراد څنګه آخري پیغمبر دی رسول جمع ذکر کړی دا مراد ته آخري پیغمبر دی ولی ځکه دې د ټولو نه آخر کې راغلی کنه ښا او د ټولو امام دی دتا حکم دا سشو لکتولو پیغمبرانو تخا اے پیغمبرانو خوراک کوئے صفا و ستران عمل کوئے نیکو یقنن دستاتو پا عمل باندی خپوئی گم. حدیث کی راغلیو نبی علیہ السلام دیو سڑی ذکر کاؤ ذکر الرجلہ یو سړی ذکر وکاو کم سړی چې د ډیر لری نه راغلی او ډیر سفر یې کړی او ډیر ځان یې کړولی د الله کور ته راغلی چې دلته سوال قبلیږي نو یمد یده لاسونه او جت کړی او لګیای یا ربی او سوالونه کی سوال او سوال قبلی گینا ولی ومطعمه حراما ومشربه حراما وملبسه حراما وغذی بالحرام فانا یستجاب فراکیم حرامی اسکاکیم حرامی اغسطلیم حرامی او تربیت او پالنیم پا حرام شوی نو انا یستجاب د دباسو سوال قبول شي د دې سره جولي پیغمبرانو ته الله وی چې خیال کاوه غوري چې خوراک کوم پرخ را نشي پرزق کوم پرخ را نشي حرام پک را نشي غوري ها وین ازي امتکم امتا واحدتن او بشکا دا مخکې چې بیان شو د پیغمبرانو انبیا کې هم شو او دلته هم دا ستاسو دین دی دین یو دغه دین دی په خام دغه دین او وسوم دغه دین دی قیامت پورې وای چې هغه ته اسلام وای هغه ته توحید وای امته واحده ها وانا ربكم فاتقون هلته ویلو انا ربكم فاعبدون هدلته دا غي معنا وکړه عبادت سمانا چلای زمانه یریګه څنګه اصل شی په عبادت کې خوف یو یره د الله نه ها هغه یو دین دی چلای زستا سره بیا ما بس زمانه یریګه د بل چانه مې یریګه چې د بل چانه نه یریګه نن به تواز کوې نه به عبادت کوې نه به نذرانه او شکرانه ورکوې دا او تاسو یریګه نو ځکه اصل خبره خدا وکنه ها دا معنا وقتا دوی د امت سمانا دینکم واحدن وربکم واحدن و شریعت مختلفتن اغاصل دین چی دی اغت توحید دی اغا یو دی یو بس اپاتشو احکاما دمانزا احکاما دروجی احکاما زکاة احکاما دیتا احکام وی خواه اگو پاری او شریعت کے مختلف دی دنکا احکاما او دغسی دا حرام او دا حلال او دا ټول قومت کی جدا جدا امتنو کی راغلی و اغیت احکام وی اغیت شریعت وی خواه او دین دق اصول ته وي دیو جن قرطبی وی هاذا الافتراق انما هو فی اصول الدین دا وی ښه فتقطعوا امرهم بینهم زبرا دا جواب دا سوال چې الکل دین یو د ټولو انبیاء او دین یو هغه داو چې الله یې زما بندگی کوي نو دا اختلاف پکې ولې پیدا شو خلق مختلف شو ډیر مختلف شو خو دا اختلاف پکې ولې پیدا شو نو یې فتقطع امران بینهم دا دی خلقو چې اختیار خپلو کنه او چې الله سن نیو نو ټوکلي ټوکلي ک دین خپل په خپل میان کې ټوکلي ټوکلي مدار کوئی حسن بصری ویلی قطعو کتاب اللہ قطعان اللہ کتاب یا ٹکلی ٹکلی کا وحر رفو ہو تحریف نے پکے اکڑا تورات پرے نخو دا انجیل پرے نخو دا سم ٹولی بس اخپل مناسب اخپل خواہش لکلی پکے اکڑا فتقد تو عمرینم بینم زبرا نچه قرآن راتنم معاشره و تدیر خراب و توبه دکه دغه ظالمانو دین ټوکړي کړو کنه اختلاف پیدا کړو کنه هغه اصول کې اختلاف پیدا کړو ها نو د قران د نزول په وخت کې توره تیار و قومونه ټول یو بل سره دشمنانو در دغه ظالمانو په وجه ها چغید الله کتاب ټوټه کو تحریف پکې وکړو او ځان نه پکې لیکل وکړو فسقط تعو امرهم بینهم زبرا راغید اصل اختلاف دا دی هغه ناکار اختلاف ها په اصول د دین کې دی ها په اصول کې چې د الله صفاتونه ټوکړي ټوکړي کو الله توحید یې ټوکړي ټوکړي کو نمو شریکانو پا گداو کلو چه اللہ سر شریکان جوڑ کلو داغی خدا کا خبر آو خواه یهودیان دا سو کلو چه اللہ علیہ اولادو کوتو انبیاء عیسیٰ علیہ السلام و زیر علیہ السلام دا دن ٹکڑی کولو کنا خواه اپا دی امت کی بیا داغا سو شو چاو سر حضرت علی شریک کا چا علی خدای دے وسم دی وی وی کنا وای وخام خا او کته کتی را گیر کړی کنا تا ته بلوم به خبروم دا کی ها چوای چې علی خدای دی ها دا که خلق دی کنا او چا پیغمبر ته आवाज نه شروع کړن یا رسول الله یا حبیب الله ایا محمد اوصولی اختلاف دی ها توحید کې اختلاف دی نو دا ټول په دې کې رالو چې وتقطع امرهم بینهم زبرا یا دا څه ګوره چې په نور اصولو کې خلاف وکړو خوارجو معتزله او قدریه او جبریه او دای خلقو هم په دې مسله توحید کې اختلاف کړی ها دغه خوارجو او چیغي پیغمبران معصوم نه منل دا اصولی مسله ده عقیدی مسله ده پیغمبران معصوم دي ها څوک بدای تاسو چیغي شفاعت نه انکار کوم چې دا نشته دي چا به کې د برزخ نه انکار کوم او څوک داسې وي چې هغه وي باس بعد الموت هغه د روحونو شته دی خو د بدنونو نشته دی څوک به کې داسې وي چې هغه ویلي وو چې څنګه الله خالق دی داسې بنده هم خالق دی او که نه تو ګورئ دې روډ ته وځه دا ګاډي چا جوړ کړي دا بجلی چا جوړه کړې ده دا دومره لوی لوی مکانات چا جوړ کړي دي بنده نوې دې خالق دې کنا هر ټیک دا چی دا هغه کارونو خالق الله دې چې هغه بنده نشي کولې چې اسمان زمکا نوروس کوګمې او شپار وځو او صحت او مرزو دا وې دې الله خالق دې ادا بنديان چې سکی د ساره تر ماخامه نوې دې خالقان بنديان دي دا د معتزله او مذهب دی ها ډیر داسې نو دا اصولی اختلاف دی دا د کفر او د ایمان اختلاف دی ها او یو په فروعو کې اختلاف دی چې او به پاک شوي او به پلیت شوي منځ شو او منځ نه شو ها دا ها دا فرعی اختلاف دی دې ته د نسبت د کفر نه کیږي چې بعضو خلکو جاهلان وکړي ښا دې ته اختلاف ویل دي دا دې اختلاف جوړ کړی دا اختلاف نه دی دا خو رحمت ته دا خو د دین وضاحت ته تشریح ده کچری دا نه وي دا او دا اختلاف د صحابو نه راغلی دا هغه وخت نه راغلی چې چا یو شان مونږ کړی چا بل شان مونږ کړی سلو کماره تمونی پیغمبر او تویلی بس ما تا ګوره چې څنګه موږ کوم ناغه سکوي نو ټول هو په یو رد نه دی لیدلې چا یو شان لیدلې چا بل شان لیدلې په عمل کې لري کنه نو ځکه د پیغمبر عمل شي ښه دا ټول دا یو دین دی د کې اختلاف نشته دی او د اختلاف د پیغمبر نه چې راغلی دا رحمت ته ولې که یو قسم کار کړو سمره بګرانه وه خو یو یو عمل سو سو قسمه کړې دی ها دا وجه دا ده کنه ها ډیر دا به حدیث کې بیا راځي ها ک جبرئیل راغلی نو منځونه وته په یو وخت کې نه ذکرلی یو ورځ یو قسم وختونه او بل ورځ بل قسم وختونه وګوره ته به سوی چې د اختلاف شو ته بس وایي چې دغه اول کار صحیح دی دا دویم بیا نه دی صحیح نه دا خو دواړه جبریل کړي دي ته به یو منې بل ونه منې نه ټول حق دي دی زمونږ د اسانتیا دپاره کړي دي کله پیغمبر په اول کې بسم الله په مانځه کې په زوره ویلي وه خلقو به اورېدو اعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم سنا نفسها کلیبه کې بماس بخین کې هم قرات ویلې په زوره القور ذل لها د کړي د تعلیم د پاره ها کله په زوره باندې دعا کړی دا کله ویلي چې په پټه باندې کوي ها دا د جدا جدا وختونو د پاره ها کله په کې لاس چت کړی دی ډیرو چې د سسقا دعای کوله حضرت انسو یې دومره لاس چت کړو چې مې د ترخونو سپینوالې لیدو وګورو ولیکن زمانځ نه پس یې نه دی اوچت کړی وای ثابت په کیسوک مونږ ته پیغمبر فرض مونږ کړي او راګر دې ځلې هم دې په ماز پخې نمازې ګر کې دوایم کړی دا ځان دې کړی دا کله په کلا سوچت کړی دی حضور نه لکه هغه په سسقا کې چکړی دی ها نو دا ولی پیغمبر داسې مختلف کارونه کړی دي ها دا د امت ته سنتیا ده پاره کړی ها کله داسې هم کړی چې نفل او ویتر او ارسی په کور کې کړی دي نو کله داسې کړی چې په جمعات کې کړی د اعتکاف په وخت کې چې امت ته آسان شي وکړي چې چا کور به یې باندې چا کور کې به زه یې باندې ناغوی جمعات که کومه چه بیا خلقو تاسانی که سوک دا که یو که آغا که رحمت چه رحمت چه کلی ده سارا تر ما خام پا یو دا سبانده طول منزو نکلی گورو تا کلی اغا تاو دست گرانو کلی کن پینزوالا منزو نه پا یو او دا سکلی دی او نور یه طول اری او تا جدا جدا او دست که سد پارا چ امت ته آسان شي څنګه کدا نکوم نو بیا بوئی چیر باندې له وجودا او دسکه په یو دس باندې پیندو هره مونږونه نکیږي وای کیږي خیر ته لا غکړی کنه خر رحمت ته رحمت ته تدینه جګړه مو جوړو کنه خدای دې بی خوباسه اوس مونږه دا مسلی حقوق قرآن بیان کو تا هو ټول په یو ځل نکی کنه داری او خبرې د پاره جدا وختي خان نو د دې خلکو ظلم کړی دی دې ته اختلاف کفر ویلی دی ښا چې د امامانو وی اختلاف کړدا و امامانو نه دې کړی مطلب دا دی پیغمبر نه راغلی صحابه نه راغلی هغه ته هم یا نسبت ته کفر کې چې او صحابي او شان عمل کوي بلې بل شان عمل کوي تبسوئی چی دا غلط تی نا کلو حزب بما لدهم فریحون اره یو ڈالا دا دی باطل پرستونا پاغا مذب باندی پاغا دین باندی پاغا عقیدہ و پنظریه باندی چی دا دی سنگا خوخ دا نو دیر خوش آل دی کسو کر کسم کفر کئی کنا دمرا پی خوش آل دی او دا شکریه دا کئی خواه چه منگا نن عرص شریفو کو فو توبه توبه توبه نن منگا میلاد النبین مناو کو داوه یکم دیری دا دین کی نشتا او اغی کلو حزمین بیوالا دیم پریحون نن ماتمو که منگا سمرا پی خوش آل نلاوی دا خپل طبیعت دین دے کنا خواه خپل طبیعت یې سغواړي نو هغه کار کوي ها هر ډله هغه عقیده او عمل باندې چې د دې په نس باندې کوم دین دی فرحون ډیر خوشاله توبه نو سوال پیدا شو چې الله دې سره څه چلو دې خو نه په نصیحت باندې کیږي نه په مینت باندې کیږي څه چلو سره نو الله یې فزرهم فی غمرتهم حتی حین پریده مالا تیاد داس دی داو دا اللہ پنیت باندی اس ندی دا خو اولائی که کلان عام بلهم ادولو دا دین خدا خرا غوان خدی چې الله سره پیدا کړی نو هغه کارونه کوي کنه ادي چې دی پرې ده تاسو کړه قرآن ښکاروي ښا بازاروم پرې ده دا باطل پرست پیغمبرتیم په دې خپل مسته کې دا دین نه دی دا مسجد ښا یره تاسو د دې خلقو منذری دو توبه توبه او د دې ختمونه عملی دو بس په خپل او پوشه چې دا خو دین نه دی دا کوم دین دی ها دې ته غمرت وی قران جهالت کې مبتلا دی پرې دا تر یو وخت پورې حتی هین تر مرګ پورې اوس یو په قران وی بازار هم پرې دا ابل پلا خلق نشی پرې خو دې ولی در چا ضرورتی کنه خا ارسوک نمگلی کنه خا چا سر پیسا نی او چا سر خوراک نی او چا سر زیون نی او چا سر نوکره نی او کاروبارونه نی کنه از اگه خلق خودیر مخ که ده تا فیغم رتهم والا خلق خودیر مخ که ده توبه توبه نو خلق و تا محتاج ده نو او بس خام خا خیالی ایساتیو میاش که ولی اوزل سلام لذیو او مطلب داده چه رابطه و سرکی دوا سلام کنا ویزا که ضرورت ته دنیا که ار کسا موخ رازی نو نو اللہ ذکر کئی داغی خلقو خا اللہ ویزا که باطل پرس دغه احزاب چې ځان یې دین جوړ کړی خوشاله تا اي حسابونه چې دا غینه تاسو کې او دفتر تلل شي وسره کینه اوه اول خو با خپشي بیا روزما کنه چې خپکیږي بیا مزه ولي به خپکی چې هغه تا وګوري ځان تا وګوري او تاو گوری چی دا مخی اداسی دی لکا شیشا توبه توبه نفی گرمه کشتا اتا با نوی چی دا چی تا گرمی لیدلی دا اچی دان تاو گوری دی پل مختا و بدن تاو گوری نو خپا باشی چی خود ایمونگا دا دانون اخلاس نشو ادا سیب چی دی دی خود داسی مایین دی لکا دا سلویخته ماشوم او کنه ګورستان خان چې داغه نه تاسو کی چیرې سیبا دنیا هډیره خدا برابر ده او د آخرت پته نه لګي نه بوې چې زمونږه هولګي ولي ابوې چې ځل ته پون باندې الله کوم رحم دې کوم فضل دې کوم مالو ندي دولتو ندیو کومي بنگلي دې کوم چمنو ندیو هی ادا ما شومان پا که داسی ایده که دا ملغل رو پشانتی گردی داوی دا اللہ فضل ده او دا دی بزرگان و دعا ده دا بازروی خام خا خا دا داگه نا بغیر نوی گوره دی عقیده دا ده خا چه دا خمونگا دا دی نیکان و بندیانو او دا دی جوندو پیرانو او دا ملو بزرگانو دیر خیال ساتو او دیر امینه پی کو او دیر چسی پکار نو تقا واجه دا چی بمونگ بانده دا اللہ فضل دیو آرسو دیر دی وی قرآن خوی نیکتا لیکن توی صورت مومین کی دا پچ پن آیاتو گورا پنج پنج پنج پنج دا پچ پن آیاتو گورا تیسوی ایحسبونا گمان کی دغا مست سرمایه دار خلقا دا دولتمن خلقا دا داقیدی نپات خلقا گمان کی انما نمید دوهم بی بیشک حقسو چی منگا مدد کری امداد کری دی پاغی سران منگا دیاد کری دی پاغی سران بنی اسرائیل کی تیر شو کنا کلن نمید دو اللہ وی زوال ورکوم بل سوک دی بل چا سرس دی تیلمی مرکڑی دی من مال و بنینا مالون دی سروسپین دی کالی دی او زامن دی لون نوی کنا زکر باطل پرس دی کنا در باطل پرس علامہ دادا چو دیو پدی خوشحالی گی ابلور باندې وبد غنی قران علامه تا ګوره کنه ها مالونه دی او زامن دی نو د دې سګومان دی نو ساري علوم بل خیرات دا مونږ دیلا تلوار کو په خیرات په برکتونو کې او په فضیلتونو کې خلق له نوار کو عزیز زر نن یو مرتبه سبا بل مرتبه ای نن یو مال راغلی سبب بل مال راغلی دا نصار علوم الله یې موږ تلوار کو دي زپارن د دنیا په دې برکاتو کې او د دنیا په دې احساناتو کې په دې دا خیال له بل شعورون دین پوي چې دا خو رحمت نه دی دا خو د الله په ذل احسان نه دی دا خو استدراج دی د امتحان دی بل لا يشعرون الله يكون شخا عذاب ته رحمت وي او غضب ته نعمت وي دا مال خو غضب دي دا اولاد خو غضب دي ادوی دا په موږ د الله نعمت ته فضل لخا لا يشعرون بالکل پون شخا درځي باطل پرست حال شروع دا غزینا تقطعوا كل حزب بما لديهم فرحون وزرهم في غمرتهم ايحسبون ما نمدهم بل لا يشعرون صبرست ذکر کئی اتریا ساٹھ نخا چبل قلوبهم في غمرت دعوة ذکر کئی خدیمین کی دو مومنان اوصاف او سر ذکر کرو چراشا مومنان دیتا وی حق پرست دیتا وی خواه اِنَّ الَّذِينَ بِشَكَ آقِسَانٌ مِّنْ خَشِيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ چی دی دی یری دی حیبت تقبل ربنا ار وقت کی یریگی و رپیگیم دی او صفت وَالَّذِينَ آقِسَان دیوم بی آیاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ چی دی پا آیاتون تقبل ربان دی یقین کئی وَالَّذِينَ آقِسَانٌ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ جدید خپل رب سره بالکل شرک نه کوي نیکان خلق دا دي ښا والذین کسان یؤتون ما آتوا چې ورکی د الله په لار کې د دین په خدمت کې هغه چې ورکړي دي او ډیر سي ورکړي چې د واسه نه کیږي ښا او بیا هم وقلوبهم وجلتن زلونه یریگی دسنه یریگی انام الى ربیم راجعون چی دیبا دخپل رب سرا ملاقات کی و رجوع بکی نو یریگی چی اللہ دا ملاقات بسنگ کیگی اصنا چی مونگ بانده اخپل رب غسی او نا نا نا گورو تا تدی آیات پا حق کی حضرت عائشہ تا پوست کرو دا نبی علیہ السلام نا دا جدل ترالو چی قلوبهم وجلتن زرنے پیارا کی دی ناغیوی چی رسول اللہ هو الذی یذنی ویسرق ویشرب الخمر دا چی یریگن دا خلق دی چی دنیا کی ہے غلاگانے و دناگانے و شرابو نکولو نقال لا یا بنت الصدیق نبی علیہ السلام چې نه نا دا نور خلق دی هو الرجل یصوم و یصلی و یتصدق چې خو کارونه کوي روزی نیسی منځونه کوي خیراتونه کوي او یخاف الا یتقبل منه او یریږي چې قبول بشي او کنه قبول بشي او کنه دا خلق دی ها دا مومنان او اوصاف دي کنه اولائکا دا صفتونه چه بیان شو اوصاف حسن اعمال حسن دا یسارعون بالخیرات دی ډیر مخکې کیږي خو د دین په کارونو کې قرآن او سنت په کارونو کې چې ګور روان یسارعو منډي وای هم لا سابقون او دی د دنیا دی د دین دی کارون تا دار چانه مخکې شوی دی دا اصل کې یسارعون سابقون د دې صفت څخه نه ها معنا کوي جساس چې خیرات نمرات طاعات یا طاعات او یسارعو الیها اهل الایمان مؤمنان دې تمنډي وي ویجتهدون فی السبق الیها زور لګی چې موږ ته دار چا نمخ کی شو ولی رغبتن فیها محبت دې وسره کنه ها او علما بها ویقینا بحسن الجزائی تی یقین دی چلاون لدی خیستا بدل را کئی نو زکا خمخ کی گی تینا کنا نو سوال پیدا شو چی دینا بلکل غلطی نیشت ندا شوی نو اینا ولی باتی نیشوی لیکن اللہ و تماب کئی کنا زکا ویلی دی ولا نکلف نفسن اللہ ایمونگا خو تکلیف نور کو یو بندلا اللہ او سعا مگر مناسب طاقت داغ خطائی و غلطی چوشی نو المونگا و تماف کو کنا ولدینا کتاب انتق بالحق اللہ ایمونگ سرا یو لکل کتاب دے عمل نام چیغا و بیان کی پدی باندی رشتیا رشتیا قیامت کی وهم لا یظلمون ادی سره بازار ظلم نکړی شي دامین کې اوصاف د مؤمنانو ذکر شو نو بیا ذکر کوي نور خباستونه د دغه مخ کې باطل پرستو نوې بل قلوبهم فی غمرۃ من هذا دغه خطاواوري د کنه چې دنیا مالونه دي فراخی دا وسعت ته ادی گمان کی چې دا د الله رحمت ته الله وینې پوي ولیکن داغي د پاسا بلکې زړونو نزدې فی غمرتن پډیر وې تیار کی پراڅ دی یو معنا من هازان پډیر وې تیار کی دی من هازا د دې قران نا او د دې دین نه چې انبیاء راوړل غمرتن لفظ دی غیر مشهور مبهم روح المعنوی فی جهالتن په جهالت کې پراسه دي کنه ندی خبر کنه مقاتل وی فی غفلت من الايمان بالقران د دې نه بالکل غافل دي ایمان باوی چې په قران باندې ابن عباس وی په کفر او شکن کشاف وی په باطلن ټول په باطل او عقیدو کې لګیا دي خو سینو عجیب عقیدیه دي ښا پتا ده وی په حیرت او امن حیران پریشان بس هیڅ په پتا نه ابن کثیر بی غیهم و ظلالهم پخپل گمراهی کې او پخپل سرکشی کې دي مجاهد وی فی غمرت عن فهم عن فهم ما اودع الله فی کتابه دا هغه نن دي خبر چې الله قران کې اما امانت یې خره من المواعظ والعبر والحجج دین نه دی خبر ها پیغمبرته نو ته پیغمبره خو هغه ته وی چې دو بو چپا دا چه سمندر والا او کلی غرکلو دغی توی خواه دا دی دا زلونام دا سی دا شرک پا یو سمندر کی پرات دی پیغم رسم من آدا چه دا قرآن ناو دین ننو خبر خواه ولهم اعمال من دون ذالک اللہ وی دا دی دا پار نور عملو ندی بغیر دا دغی شرک نا هم لا عاملون تخونی خبر کنو دی با قیده آغا عملو نکی نور داسه ده شرک عملو ندی آغا ده حرام عملو ندی حسن بصری وی ولهم اعمال ردیتون بیکار بیکار اعمال دیده دی خان آغا دادی ده نن چکم دنیا کی خلق مصروف دی خان سمر روزی دی پا دی کال کی امناوی گی داوی میلاد النبی دی داوی یوم برات تی او داوی جمرات یوم معراج دی دا ملک روزی راج مکڑی خواه عجب آگی کی کم ناروا و کفر کارو نکی خواه اعمال من دون ذالک هم لها عاملون ذالک دا سیدا نورا ازادی و فراخی خوا خاص کرده شیگان چیزی دغیب مذہب کی خوادو نکاشتا دینا بس وی چی خبر جوڑا شو انوارده نکاشتا ساجت سی خوا زمرد خباست چپدی خلقو کی دی هم لها عاملون حتی اذا خزنا مترفیهم بالعذاب تردیب دی پا دیخ پلو گمرہو که مشغول دی مصروف دی چلاوی امینی وال اغا معتبر دی اغا مشران دی و کبرا دی پا عذاب سرائی زاهم یجعرون دقا وقت که چغی والی یجعرون روڑی والی چونکی دو نواز اکلیشو لا تجعرو اليوم چگی موحی نن رضو انکم مننا لا تنصرون تاو سمت لفظی چی مونگ چگا کنو سوک براشی امونگ بخلاص کی اللہ وینا تاسو زمونگ دا عذابنا مننا زمونگ دا عذابنا لا تنصرون تاسو سره امداد نشی که سوک به امداد کی نو دا سوکشتی چه تاسو سره امدادو کی یوا او که تاسو ای چه مونگ توبو باسو نا اللہ به امدادو کی نا نشی که دی لا تنصرون اوس و توجه بیانی خامخا هر بنده سر غم شی کنا چرا گیر شی امیدونه ختم شي د سر دا غم پیدا شي چې دا ما څه ګناه کړی اوسم چې زوک تاسو خطرناکي بيماري کې راګیر شي کنه اسو کې تپوس له نور شي ناغو تلوم به خبره دا کوي چې زوې نه پويګم چې په ګم ګناه کې کړی ګم او اینا پویگم چی پا کم گناہ کی کڑیگم وی بیشمار دی نو سبی وشماری خوا دیو دا سی خسالی شو خوا چو دن گناہ ندی شوی خوا نالاو تا دیو گناہ خی قد کانت آیاتی تطلع علیکم یقیناً چو آیاتو نزمان چو لستلی چو پتاسو باندی ارچا باندی دا اللہ یا تنا لستلشیو پیغمبرانو پی لستیو ار چابان نو هر یو توی خواه فکنتم علا عقابکم تنکسون اللہ ما تنی معلوم تما تنی معلوم ویتاسو پخپلو پندو باندی چرلی دن کی تنکسون سمانا چې یو سړی یا د ډیرې غصې نه یا د مستۍ نه په دې پوند ودرېږي او چورلک وخوري نو دې ته تن کې سون وي هلکه تا هغه چورلک نه خوړلې چې تا ته مسله وشو او تا ته د الله آیاتونه بیان شو نو ته دومره غصه شوې چې سم چورلک دې وخوړو تن کې سون الله وي ته ماته نه معلومه دا ولي مستكبرين لوی کون کی چې زمونږ اجت نشته او زمونږ استادان شته زمونږ مولان شته ها موږ دا غي نډیر صدقړي وای پیره سه چې صدقړي وای کنه هغه لا پخپل نه ورتل نو تاسو صدقړو الکا دا داخله کوي کنه موږ څه ویل او مشر استاد نډیر صدقړي وای هغه څه کوي زم تاسو څه ذکر دومره لوی کوي دا مستكبرین دي کنه ها چې قران ته وګ نګدي قران ته ضرورت نه غني ها به سامرن او دې قران باندې تاسو کیسه خوان وې دا ګوره بل لوی ده ها یو په له ضرورت نه غاڼه قران ته اس به چتا په لوټ باندې واورې دو کنا جماعت ته هنر راته کنا جماعت سره داغه دشمنی و کنا پس به چرته لار کې واورې دنو خبرې به شروع کړې داسې و او بل سامران کله کله وراغه یو استاد سره مې کار دی आवाज وتاو کې ها چې استاد له تکلیف ورکو ویره جی تاسو نه تقریب درکو خپګی غما او تاسو چې دا درس کوي کنه نو که شپې له ام پکې د بلقیس دا واقعیا وینو ډیره خبري ښه زبستا ډیره شکریا دا کوم دا یو کلی کې یو کنه مخې لراوي زرګرو نو مې خناخلو دیوې نو مې ماخله نو مې نه به اخلم نو صبح وکړو نو ماته دا وي بیر د بلقیس بلقیس دا قصه به کتا شپې لوکړنو ما ته مې دا خو ریډیو سټیشن نه دی چې خلک وتا فرمایشي پروګرامونه را لېږي چې نن پکې دا وای نه دا قران دی روان دی تر اخره پورې کار خبره پکې را لها کله پکې دی یوسف علیہ السلام قصه ډیره خوږه غني ولی خبيسان دي کنه خبيسان دغه ته وای کنه ها هغه کی پیره نو ګوره دا به دې ته به قصې وی به سامران د قران نه قصې جوړ کړې وی چې نن دا قصه وکړه نو خو یې را دا قصه به کې راځو کنه خو یې کنه ذل قرنین دا په دې قران باندې قصه خوان وې د قران نوم د کیسو کتاب جوړ کړو چې دې کې نور سنشتا اساطیر الاولین حدا بل ګور تهجرون قرانم تاسې پرېخو سمې هجرتوم ته نه کړو ها تهجرون یو معنا ده چې د هجرت نشي پرېخو تاسو دا قران نوم ذکرې نوم په عمل کړو نوم په عقیده صحیح کړو نن قیدا سوګو نن څوک دي چې ری په قران عمل وکيو قران زده کيو ټول پرې خېده تاجرون کوملان دي کامیان دي بس خپل مطلب ز پاره راغلي ښا خپل مطلب ز پاره چې ته ختم نو قران را واخلي ښا د دنیا کاری نو قران برا واخلي ښا دا ویلا دنیا لره لېګلو آخرت لره لېګلو تاجرون تاسو قرآن بیرتا پریخو دا داننا او دویم دا تاجرون دا حجر نده او حجر ویلشی بکواستا بدی رده گڑی وڈی خبری خوا تازو قرآن پا حق کی بدی خبری کولی گڑی وڈی خبریم کولی ولی کلچ بے آیت په طبيعت خرانغه پهل کې څه دا وګورا دوری منصور وګورا او چې دا آیت منسوخ دي کنه او هغه دې په اړه کوڅه چې دا منسوخ دي ښا اکل ویدا دا پلانی پا حق کی نازل شوئے پلانی پا حق کی نازل شوئے دی تتہ جرونوی غلطی او بیکار خبری دا قرآن پا حق کی کول دا رضی عدد تنخوا افلم یتدبر القول دا طول زواجر دی خوا زواجر دی ولی اللہ علت ذکر کو عذاب والا ہوتا چی چگی مو ہے تا تپوسکے چی دا عذاب در باندے ولی راگے زکا قد کانت آیاتی تتلا علیکم وی دو قرآن دشمنانو تا دو قرآن سر دشمنی کلی وکن نگور اللہ رب العزت دو قرآن پا حق کی سویلی دی چی تدبر پا کے اوکے کتابا ننزلناوی لیکا مبارکن لیت دبرو آیاتی قالوا افلا يتدبرون تدبرون القران دي سوچ نه کوي په قران کې افلم يتدبر القول اي ادي خپل سوچ او فکر نه کړي په قران کې چې د الله وینا ده د الله خبرې دي هغه دي سوچ نه کړي تباله د قران په عظمت پويږي چې سوچ پکې وکي ها ادی نه کړي دی بس دی ته قران او ډایجست یو شی ښکار اری کوم چې سید دام وي ام جاءهم ما لم یاتی اباهم الاولین یا راغ دی ته هغه دینه هغه مساله چې نو راغلی مشران اورم بنو د دی ته یعنی د نبی صلی الله علیه وسلم نه عیسیٰ علیہ السلام پوری 570 انزو سواویا کالو کنا دیکھ اس سوک نور آوالے اس سوک دی عرب تخا نچی پیغمبر راگے ندا خبر پی ناشناو لگی دا چدا خمونگا نداوری دلی دخپل مشرانو نا آیا راگے دیتا آگا دینا چند راگے لے مشرانو علم بنو دا دیتا نزکه ناشنا غنیم دریم ام لم یعرفو رسولهم یا دی نبی جنی دا خپل پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پی جنی فهم لو منکرون دی زکت دن انکار کی خوا اولکه اوصلی چی چرت دا بل دین راشی دا سیامنا دا کلکتینا د بمبه نراشی او خلق دلته نه چافی ری چل دا بابا کوم دین راغل ایسو کې نه پیژنې دا پیغمبر بم داسی نو ادي عربو داسی غنلو لکه چې دا مونږ نه پیژنو ها نو بصیرین وای بل یعرفون صدقه او خیپی جنی دا غصدق پی جنی زکا دیبو تا محمد نوی پخوا دیبو تا صادق او امین وی خوا او جا صادق الامین دا سبیر دا بی نوی چی جا محمد نا پی راغی رشتین امانتگر راغی خوا طولو دیبو جهل دیو بو لحب دیو دی طولو بو تا صادق او امین وی خوا نوی بلی عارفون صدقه و نسبه نسب مرت خمالم دے چپ نسب کی مندت نرسو دے حاشمی خاندان کی دے اشرفهم نسبا و اعظمهم امانتا و نسب کی دیر اچت تے پا امانت کی دیر او ارجحهم عقلا او پا عقل کی پٹولو باند سیوا دے ولی نه پیجنی کنا سفیان وی بلا قد عرفوهو خی پیجندلیو ولیکن نوم حسدوهو حسد و سرکاو ولی ویدل خدای ولی دار و دوار کری دا ویده دا خدای نه تا پوسو که لالشه کنخا لالشه تاریخ تی نواخ لی چیز منگه او خاص خبره ضروری دا خدای پا کارونو کی ویده خدای دل ولی دار و دوار کری دا چې په ټولو انبیایو باندې اوچت شي امام شو او ټولو پیغمبرانو خاتم شو په دې باندې سلسله ختمه کړه دا ولی وای دا ولی تاسو د الله نه وکړه ولی خو جنگي دا ورو ام یقولون به جنن بلکې سپاګلان پکې دا وایي چې د دې دماغي توازن خراب دی پیغمبر ته ویل او د عقل کې نقصان دی جنون دی جننه الله رات کوي چې نه هیڅ نشته خبره ده بل جام بالحق بلکې راغلي دي تا په یو حق مسله باندې په یو حق کتاب باندې چې قران دی واکثرکم واکثرهم للحق کارهون او اکثر د دینه حق بد گنی خواه رشتیاوی پارچا بد لگی خواه تولو را دروغ وایا دلول کوا نسوک با بد نگنی اتول خلق با خوشحالی او ناس بیدتا چه ولی غلی شوی وایا کنا خوچی حق خبر که کنا تنگ بای دیر با تنگی خواه سوکو بغیر دیر تنگوالی نپاسی صادر پوگواچی چیره روڑه وقت ده دولس بجی دی دو چی دار روڑه وی دولس تروس انوی او دولس بجی شوی چی مسلام دتاو کلا چی شرک مکوی ادا دا تا غلط پیران میران پری ده پارا کسکی او دم ده چی بس وی اختول دور ورکڑه ده خواه لکه دا خودو پشانتی او اختول دور ورکڑی کم سایتی اوکا کنا او نمگل کارولی که او بس ناس بیو دا دا شرک کارو نبکی دا شیطان کارو نبکی خوا او پا ایس نپوی او دا مناچو ما تاویدو نکو ما او دا کو ما په دغه باندې پرات دي دا هغه ته توي چې دا شرک دی نو ډیر بدګنی ښا واکثرهم للحق کارهون قرطبی وی القران والتوحید دا بدګنی حسدن وبغیان دې سره حسد ته او دې سره دښمنی دا او تقلیدن او بلوي چې مشران سویلی هغه بکو کنه ایا غاونه کی غره و ذری اصل مقصد هی قران چې کله یو سړی کوشش کوي کنه چیرې خیر دی چې دی پر رضا کیږي نو هغه کار وکاو کنه بعد به کې ځان زیاتو خیاری کنه ادا عقل نمخ کی رواني ناغي وی وینا خیر دی چی دی پس خوشحالیگی نو آغا کار با کهو کنا وی آغا کار با تکیم اون پنشو کولی آغا سکار دی آغا داده چی قرآن کی دی او دا شیطان کتاب راوالی دا سحر او جادو دا دمون و تاویدون کتاب راوالی توحید پری دی او شرک تلاس واجه او بابا گانو توازو نکے او غوثان توازو نکے او ادھا بانگ نمخ کے رستو آئے چی الصلاة والسلام علیکہ دعو آئے دعو کار شورو کی خواہ نذیب ایلہ خوشحالہ شنو فراش اللہ رب العزت سوئی ولو اتبع الحق و اغواءهم کچری دا حق تابیداریو کی دزیز خواهشاتو یو معنا حق معناوی صاحب الحق نحاس وی دا اللہ چی کم پیغمبر راغلے چی حق دنیا تراوڑے دے اگا غار سپریزی و دزیز خواہشات و تابداریو کی احواء آم لفظات السماوات والارض و ممن پیهن اسمانو نبوم برباد شی ازمک بوم برباد شی و سوک چی پدی کی دیم بس کدا دے مطلبی چی دا دنیا اروان شی کنا نبی عزیز خواہشات و مناسب کار کوانو خوا حضی خود اگا خواہشات تی خوا چی ضرورت تیشی نو بابا گام نا زیارتونو لزا تاغین اسوال کوا و غیل شکرانی و نظرانی وڑا او جنڈی پی او دروا باس حضی خود اگا طبیعت تی خوا ابیا چی تاغین راشی نگر د پدیسن او پنجاب کې او پیران ګورا چې کوم دی خوخي کنه کبر بند پیران دی خوخي هم پکښتا اکه او غیله زی او غی سره السلام علیکم کنه اجور تکړه و سره کې نومو نو وګر دی باخه احوا د دې خواہشات خو نن دا سې دي ټول مخلوق پدې مند لگیا دے خواہ دے دا عقیدی مقام دے لوی تبا الحق و احواء آم خواہ او دا عمل مقام چی بس غموشی نجراغانی کوا چغی وها مخت کوا گریوان شلوا احواء آم خواہ او چی خادی کنا نگڑی گاو سانڈی گاو او اگا مستے کوا اگا کٹو نما توا اگا پالنگو نما توا او شادی حال تزا خزی سڑی گٹ وٹ دا احوا احم اللہ رب العزت وی دنیا روانا وی تا مطلب دے لَوِ اتَّبَعَ الْحَقَّ وَأَهْوَاهُمْ كَمَرْغَرْتِيَاوْ كِيدَا حَقَ چِغَ تَوْحِيد دے زدید خواہشاتو چِ بَشِرْك بَنْدِ بَدَلْ شِ توحید نئی ادا غی پدھے شرک راشی دنیا تا اخلق و لنبارکی ورکی اوئی چنیا پاکستان بن گیا مبارکی و لورکی داد خواہ دا او یا حق او چې هغه سنت دي هغه مرګرتیا او کید دي د خواهشاتو چې دنیا کې بدعات راشي دنیا کې رسمونه رواجونه راشي هر عمل پر رسم او رواج کې کدا ذکر وشي نو لفظات السماوات والارض ومن فيهن دا معنا کې مفسرین ښا چی بی انکان شرک حقا نو کدی شرک تا منگا حق وایو تروسا هم خو ندیوی لے ندیر علق دے لا توفیق را کئی خو نوی کچری دا سشی بیل پرس کنا چی دا خلق سکی دی تا حق وایو نا خو ٹول شرک دے ٹول شرک دی تا حق وایو او دا حق تا بی دینی وایو چا ز توحید نوم بناخله ته سنت نوم بناخله ولی دا شر او فساد دی ها الله ویل فاتت السماوات والارض من فيهن اسمانونو بام ټول روانو جاړ شي زمکه بام ټول روانو جاړ شي اسوک چې پدی کی دیم او قران سه بیان نکئی دا کار شوی نو زکه بیان کئی دا کار شوی ده په دنیا کې یاره ترلور شې سند او پنجاب تا کتابه کې د قران نوم ووري کتابه کې توحید نوم ووري کتابه کې د سنت نوم ووري بس هر ځای کې پیر دې او لاس نیوا ده اموریدان دي او خانقاه ده او داشه منځ او د سم نشته غوري هغه پریږي درسو دغه اسی دې روډونو باندې چرته یي یو وړو کې د کټو مرزه جوړ کړی ابره خکری لګولی امیراب چې خلق زوکی جدل تک مند کوي ها نور هغه اغي خو خدای بخلی دي نو د ازمکه اسمان ذکر روان دي ته ګوري نه در دې مو شرک پوج باندې ښا نور داس ملک نشته په دې ملک کې داسې علاقه شته ده چې التخلق په توحید ډیر بدګنی التخلق په قران او په بیان ډیر بدګنی پریزینا پیلکه دا اولیم دا سوک دلو پنج پیری راغلی لکھا نونن دا وقت راغلی لکھا چی اگا حق تلی دا هواو تابع شوی لکھا نور وازی نصروان شیخا تا سوگو رای دی حال تنو خا اون مقی ویلیو دا چا مال تا امن نشتا دا چا جان تا و اولاد تا و خپلوانو تا امن نشتا دغه څه وته پغټ واټو ګوري اده بندنه په پلاستیک چاپی رکی ورګه چې میزایل ته ورځي ها ابو بیزی دا کار خو چرته په پخوانو کې هم نو شوي فساد نور څه ته وي چې سره خپل مور او پلار نشي سمبالولې نو ته وته ګوره وی وای زنه په مخکړی چې ګوره چې کمی کړی ته ورځو دا نور څه ندی خو فساد دی او بلته نام به ذکریم بلکې الله یې مونږه دی خلقو ته راوړې دی خپل ذکر د دې ذکر چې هغه قران دی مونږ راتلکړي دي دې ته د دې په نصيحت سره او د دې په عبرت او د دې په واس سره قران دی کنه دا نصيحت دی دا عبرت دی دا بیان دی ارزي پت پکې پوامان ذکر معرضون دی دا غیق پل ذکر نمخڑون کی دی قرآن خستا ذکر زراوالا نیراخ لیاریگی تینا ام تسألوم خرجن اے پیغمبر تا سوال کرے دا دینا دا چاندی تا چا دا دی طویلی چانداو کئے زما کار خراب دے زما جماعت ران دے زما کور روان دی نا توبه توبه دا دیولستان داسې نفرت کوي ها دنیا کې خدا غا چانه نفرت کیږي چې دا غو مطالبین اخلاصيږي لکه سوار لسمې صدې امام استاد خطیب سیب ها په دې ډیفنس کې دې کې وګوره کنه ها توبه توبه د خطیبان او صاحبانو مطالبه نخلاصيږي ها نن به یو مطالبه چې موټر سیکل جوړ شوی او ور وخت په لار کې ما پریدي نو د سیټ دی وسره ناشتي په پلار ته دی وایا ها نو بل چې هغه وي نو هغه له سبا نوې 0 میټر ولراول ها بل مطالبه ده چې استاد ته وایي چې زما موبایل خراب شوی دی وروچ ته ورزولې مات شوی دی ها ها ها هغه وشي هغه وشي مطالبات دي کنه دا څه وته وایي چې ما عمر نه دا کړی پرېږد ام تسالهم خرجن ای پیغمبر تام د دین داسې سوال کړی او چنده دې څنګه غوښته ده نه فخرج ربک خیر را هغه رزق پاک چې رتا ته خپل رب درکې هغه ډیر به تر دې کک جوړا دا او کاسه وبدي او کساله ډوډه دا خراج ربک دا د رزق دې درفستا دا ډیر غره ها خازن وی ایم ایوتی کلاو من رزقه او ثوابه خیر نو دنیکانو خلقو حپارزو کی سواب دے خواه چی پوخ و تروٹے ملاو نشی نو خپا نئی ورے غصہ نئی ورے بلکې خوشحاليږي. ولي په الحمدلله چې د بوجنه اخلاص شوما. ولي چې دا نه روټه ما خړلې وکنا نو د دې ما شکریا دا کول شو. یا کدی کې بل فرض دای څه شک ما کو کنا نماز هغه صفائی کول شو. شکر دې دشتنه دا نشخه دې چې د بوج نه اخلاص شوما. فخراج ربک خیر او هو خیر الرازقین. الله ډیر بهتر رزق ورکونکې دې چې هغه اصل رزق د آخرت دې. ته ځکه ما پریشان کیګا دا ټول خبرې خو دې پاروي ښا چې تا نه پیژنې تا ته مجنون وې ښا وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ بِشَكَتُهُ خَمْخَارَ بَلِي ذَا خَلَقْ بَطَرَفْ دِلَارِ نِيْغِيمٍ. تخو صراط مستقيم تا دعوت ورکے تخو دا اللہ توحید تا دعوت ورکے دا سمروچت مقام دے توبا تا دی انسان قدر سوکنشی کو لے خوا تا دی انسان ایچانا دے کڑے بالکل خوا قدر سکے چی وزی کیگی نو راکا گیا دخپو نخا تیقیناً تا دعوت ورکے خلق تا پا ذرف دلاری نیغی او بیشکا کسان چیمان نروڑی پا قیامت باندی انی سفراتی لنا کی بون اغید و توحیدنا الٹا روان دیم تو بے جماعت تا راکا گیا چراشتا مانسل رازکن اغوی نا د کرکټ له زما ز پلانې ده ته زما انن فنکشن دې نه دا شی ریفه لنا کی بون ولټروان دي ته توحید ترا ولي هغه بشرک ته زور کوي چې نن وی مال ته کې لاس نیو کړی دا ال ته کې مونږ د جمعې پرد باندې ذکر کوو او توبه ولو رحمنا وکشفنا ما بهم من ذر الله وی کله کله چې سخت پیراشي مصیبت او مرض پیراشي او بیا ما ته چغي وی او وای چې الله یا الله یا ربي یا ربي الګي ايخه ا دعاګانې دې ته پرم ذکري چې الله مش پنت شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء الله غادر سقما الولي چې الک غور په دما دمو وای خدای ته اوره ها ولای زمام پر رحم راشي چې د خلیته وګورم چې تر غوګونو پوری راضي کوم رحم کو په دی باندې وکشفنا امونګ لري کوما هغه مصیبت او مرض او سخت بهم چې په دی راغلی دا من ذرن کار قسم ضرر ده ها که بدنی دې هم او که مالی دې هم کلوګه څنګه ده ادي چریوي کنه ولای زه په رحم کوم ازیتی نلری کوم نصيحت ولا ورکم رزق ولا ورکم خوشاله کوم نو زه پته مې ما چې دې به جمعه تراشی ازې ما تودريږي نه نه للجو فی طغیانهم یعمهون للجو فی طغیانهم یعمهون دین نوزی پا سرکشو کے حیران و پریشان تو اے جماعت ترا دا ادے با سمندر تروانی لیکن آلتا سکے آلتا دا ملک گم رہے دی ارب اللہ پا گشتا ادا ملک شرکو ندی دے گورا پل روان دے پاغی خوشحال دے للجو فی تغیانی میامہون دین نوزی پا پل سرکشو کے حیران و پریشان ولقد اخذناهم بالعذاب الله یقینا ذیمانی ولی ذی کلا کلا فعذاب سرام هر قسم عذاب لکه په دې مشرکین عربو په مکی والا باندې وکاله قحط راغلو نبی دې اسلام په وخت کې ښا وکاله قحط راغلو چې د خوراک سي نمونته دا ولی الله دې دې لپاره چې ما ته عجز یو کیم او زما خبرو مانی ما ته فریاد وکیم لات منات پریدی نا فمستکانو لربهم اجدی خوچری اونکڑا اقبل ربتا نا پا مخ کی حالاتو کی عمای تضرعون او نا با فریاد کی پراتلون کی وقت کی وکا لقاحت پر آگئے نا ابو سفیان راگئے دا پیغمبر دا وینو دشمن چو وینو تیتا گیو خوا اور آگئے نبی علیہ السلام تیوی چگورا انت تزعمو انت تزعمو انکا بعثت رحمتا للعالمین تخیو پا لدا دعوة کے چیزا دا خلق دا پا رحمت للعالمین یما او گورا خلق حلاکی گیا قوم دی تباکی گیا دلوگی سشتینا نبی علیہ السلام سوالو کنو آقاحت تینا لرشنو خوا او گردی اقاسیو خوا دا تس نمس نشو آجی سو ناقاسیو خمستکانو حتی اذا فتحنا علیم بابا تردی پوری چی پرامی نستا کلاو مکلا پدی باندی دروازه دا عذابو چی روز دا بدر دا دا روز دا بدر چی دا کنا دا دا عذابون دروازه دا کلاو شو شورو شو خوا دروازه دا عذاب سخت عذاب شدید دکا دنیا کی با دنیا کی عذابونی و دا آخرت غمور پسیدی عذابونو کمی گینا ازام پی مبلیسون و دقا وقت کی و دی عذابونو کی ناومید شو بیا دخپلو آلیحونا اگی و سریسونو کلو ایا ناومید شو دا اللہ دا رحمت ناچی ایمان راولی دی دا ذکر کئی پینزم باب دی بل قسم دلائل چا مشرکان په خپل اقرار کوي چې آو مونږه الله منو ا مونږه ډیر صفاتونه منو دا شرک وسره ولیکوي ها او هو الذی الله ذات انشأ لكم السمع والابصار والافئده چې درکړی دي تاسو له انشأ بمثالها ان شاء درکړی تاسو لره دا غوګونا دا ورېدو د دې لپاره چې قران پیو او رضا الله کلام پیو او رې ول ابصار او دا سترګي ذلیدو چې کائنات پیوینه د الله مخلوقات پیوینه اسمانونو او زمکی په خاص وختونو کې د شپې پاسا نو اسمان ته وګوره کنه څومره د الله قدرتونه دی بګې او زرونه درکړی د پاره زپوی قلیل اما تشکرون نشتا پتازو کی شکر ادا کون کیم دا دین ام نور سو مطلب واغد دیو دویم اللہ آزاتی چتا سوی پیدا کلے پزمکا کی ویلی تو شرون دی اللہ تبا بیا جمع کلے شاید آغا سی وہو اللذی اللہ آزاتی یحی و یمیتو چسوک جواندی کئی اسوک مڑا کئی اولی جوان دیکی نبی امر کی دنیا کی وقت پرشی ولو اختلاف اللیل و النار یواز دغا اختلاف نا موت حیات بلکہ دا اللہ طرف نا دے بدلی دل رشپی و دور دے اللہ انقلاب راولی افلا تاقلون تا زمرا سوچ نکوئے دا اللہ پا دی قدرتنو کی چې انسان په یو حال نه ښه صحتم الله ورکینو مرضم الله راولي رزقم الله ورکینو فقر او غربتم الله راولي افلا تعقلون دې نه سوچ نه کوي دې کې معنا کې قرطبي اي في قدرته و ربوبيته تمام او وحدانيته وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لَهُ شَرِيكٌ دیکھ سو چکے چا اللہ سر شریک نشتا من خلقه مخلوق کی وَأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى الْبَعْثَ اصل مطلب داو خواہ چې دا پیدا کول کوي مړ کول کوي دې دنیا کې نو بیا ژوند کولم کول شي کنه چې دا شپه لاله شي او ورځ راشي نو دنیا بل لاله شي او قیامت بر راشي افلا تعقلون دا څه نه معلومه وي بل قالو اغی دانوی اغی مونگ دا جمشرانو سویلی دن آغا بوایو خوا بلکه وای دی پشان دا اغی چویلیو مشرانو رم بنود دی قالو وای دی ایزامتنا و کننا ترابن آیا کلچ مرشو مونگا و خاورشو و ایزمان اڈوکیشو اینا لما بعوسونا نمو بیا جوان دی کولیشو لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل دا خو یو سنه خبره نه ده ډیره په خوانه ده یقینا وعده کړی شوی دا زمون سره هم نحن زمون مشرانو سره هم هذا ذی قیامت من قبل ډیر د په خوانه قیامت هیڅ نشته ان هذا الا ساتیر الاولین ندا دا مسئلہ دا قیامت مگر کسی دا پخانو بس غیبم دا غصوی دا غصم دا قل لمن الارض ومن فیها ان کنتم تعلمون ہوائی دی مشرکانو کافرانو تا چی دازمکا دا چا دا اسوک چی بدی دازمکا باندی دی پچرتا دا پوئی گئے دار سا دا چا دی سيقولون لله نخام خابوائی جدا ٹول دا اللہ دی خواب گرم شرکان دی ہوئی زمک دا اللہ دا عرص دا اللہ دی قل دوتوائی فلا تذکرون ندا توحید یولی نمانے دا خود اللہ صفت سی خواب عبرت یو دامان یولی قیامت نمانے چی بیام جوانزون شتا دے دویم دلیل قل من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم او آیا سوک دے مالک دا اسمانو دا وو اسمانو او سوک دے مالک دا غلوی عرش سیقولون للہ وائی با پا جواب کی خام خوا چی دا ٹول عرصو دا اللہ دی پورا سوال کی مخ کلام راغلی دیکھا نا چی قل لمن الارض لمن الارض نو جوابونو و ټول داغی سر برابر راضی خوا نو هر یو سر بلام راضی چی للا للا ورنہ نورو کی خلام نشتا خوا خدا داغی سوال اول سوال پو جباند را خامخوابائی بچ دا اللہ عظیم ورو اسمانونه وی عرش عظیم یې وی نو کعب الاحبار وی چې السماوات والارض د اسمانونو او زمکه فی العرش پارش کې داسې دي کل قندیل المعلق بین السماء والارض کل قندیل ها لکه یو پانوس چې راز وړان کې پانوس پیجنے اخل کو درانا دا پار جماعتنو کی او دغو کی لگولی کنا سڑیر نخری ہے وسر اکڑی خوا اگی تا پانوس ہوئی فدی باندے بدا مکان خپل اخکاری نو قندیل و توی عربی کی خوا وی دا از مکا اسمان نا دا پانوس تے دا عرش نراز وڑن دے خوا کې دې چې هغه وخت کې موږ خلق لار شي او داسې ګوري برابر کنه یو بچی تاغه څه شي دې نو ملایک وو ته چې دا قنزیل لکنه دا اوړ اسمان نو اوړ زما کې دې کنه پانوس ته جوړ شوی دې توبه توبه زمره لوی عرش دې ها سيقولون لله قل فلا تتقون او ايو تا چولي يرنه کوي دا الله نن دریم قل من بیدیهی ملکوت کل شین او آیا سوک دے آغا ذات چی داغا پلاس کے بادشاہی داری اوشی دا بیده متشابهات تی دا اللہ پا قدرت کی وہو یجیرو دا اللہ پناور کی ہر چالا چی خوخیشی ولا یجارو علی لیکن کا اللہ سوک رانی سی نپاغبان دی چالا سوک پنا نشیور کولی اغلب سوک پناور کی چالا رانی سی خواب دا دا اللہ صفتو ندی خواب دنیا کې وګوره کلی او سړی د ډیرو خطرناکو توبته چې باران په شان څه ګولې وریږي او هغه پکې بچي دا ول الله پنا ورکی او کله پکې ذلشی دا الله ول نو ورکی نو ها ان کنتم تعلمون په چرته تاسو پوئګه سیقولون لله خامخا وای دا مشرکان چې دا ټول د الله سکارونه دي بادشاہي داغه ده ارسا پلوتوایا فانا تسحرون تاسو باندې کوم په جادو کړی شو چلاله ناراضه او غیر الله لزه دا خو سحر دی تسحرون معنا کی خازن تخدعون او تصرفون عن توحیدی دا مطلب چې ګور ار صفات یې معنی او توحید یې نه معنی چټول کار پاغي کې دي چې دا توحید دی او مان نو ارس دي سمجو اجدا دې نه ایمان دي نو ارس دي روان دي بلته نام بالحق ملک الله یې مراد لیکلې دي تا په یو حق مسلې سره په یو حق کتاب سره وینم لکاذبون یقینا دي ډیر دروغ جنزیم ولذي وتا ساتير الاولين وي کنا دروغ جن دي کنا ها دا وسرت کوي ته اتحاد الولد او دا شرک چې په دنیا کې د دې غلبه ده ډیر لوی شرک په دنیا کې دا ده ها متخذ الله من ولد نذين ولا الله زان د پارسوک ولد وما كان معه من اله او نشته د الله سره په دې عالم کې څوک دا غو په شانتي الٰه برابر په لوهیت کې ها د دې نه کې سره پراوي کې دې چې عقیده وداوم وا چې څنګه خدای په دې عالم کې الٰه دې دغه سره سره بلومشتا اغم د دنیا کم نه دي برابر دی وسره ها نلایي کې چردا سوي کنا تا بیا دا جنگ لیدلو کنا تا په دنیا کې کم ځای وي اذا لذهب كل اله بما خلق په دا وخت کې به روان شوی او هر یو خدای سره داغي مخلوق نه چې هغه پیدا کړی دی هغه به ځان لازل اخر په شکل کې ځان سره اغستیو وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُ او حمله بکڑی وَا بَعْضِ پَ بَعْضُ بَانْدِ دا بڑیر ناشنا جنگو خواه ناغی کی با سوک پاتی شوی و بچو ای سوک بنو پاتی شوی ولی اغی کی دانا انسانانا و جنات سدی اغی کی او ملائکو مو کنا صوبتو لکه جبریل چې د الله رب العزت ملک دی کنه چې په یو وزر باندې وکړي او چت کړو اسمان ته ورسول او بیا ولټکړو کنه نو کداغه سي هغه بل الٰه سره وي او نو باندې په سیرین لیکي چې دا سي دی او جت سړی نه تپوس چوي وو هر کیسم تپوس نه یې کنه چلکه هغه شی ولیند دي لیدلې دي دا خلق په ښکار کوي کنه هغه شی ولیندو دا په کلو کې کنه هغه په مخه ولي نو جت سړی ته وی یکدا اسمان لیند شي او دا زمکه غشی شي او الله پی گزار کئی کنا انتبت ازان بچ کئی ناغوی آو کم دے ازان بچ ایزا با اللہ سر رامنڈا کم نو وفر رو الاللہ دا بگیا خمقا لو خوا سمرو خیارو زکاہ تا پتاو چپدی جنگ عظیم کی خود بچ کئی دو زینشتا خراشا اللہ سر رامنڈا کنو بچ بشی وہو یجیرو ولا یجارو آلے دا غدقشی نبازی سوک بچ کئی خوا دا زورن دا پارا اللہ کل کل دا سکی سبحان اللہ پاک دے اللہ اما یسفون دا غنا چدا مشرکان یول بیانی چدا غد پارا ولد شتا دا غد پارا لون شتا دا غد پارا نازولی شتا سبحان اللہ اللہ پاک دے خوا عالم الغیب و شہادت یا غزات چکوئی پارسو کپٹیو ککار دی فتعالا نڈیرو چتے اما شریکون داغینا چی دیئے ور سر شریکی برابر ولم یکل لو کفون احد داغینا ہم پاک دکھا آخر کی دعا گانی دی قر رب اما ترینی ما یو عدونا او آیا پا دعا کے چے زماربا کتو خیماتا او عذابنا چی دی سر وعدہ کولشی نو کزه جوان دی ما اتا عذابونه پذی را نازله ربی نو سوال کو ما اے ربا فلا تجعلنی فی القوم الظالمین ما ممگر دے قوم ظالمانو سرا کہ اللہ داغینا میں بچ کے چیز پا ظالمانو کی نیمہ چیز پا عالمانو کی امام واحدینو کی مہا اللہ ویدہ سے ام کو نشما وسو فائدہ بک نشتنو وان علی النور یکما نعذهم مونږ چیو په دې خبره باندې چې تاسو خو هغه عذاب چې دې سره وعده کوو لقادرون زمو قدرت شته چې ته جوان دې تاسو اوه ما خو لیکن سپیدہ بک نشتا ځکه ستاکار دغه سره نشتا ستاکار تبلیغ سره دعوت سره دی تخپل کار کوا کم ادفع باللتی احسن السیئہ دا دا پیغمبرانو کار دیکھا دفع کن آپ آغا کلمہ توحید چیغا دیر خیست دا سپی دفع کن سیئتا شرک لرا بدلگا خبرہ دنیا کے نخوا یو پلا پا دنیا کی شرک کی دو بل پلا اللہ پیغمبران رولی گل کلمه ولا ورکړه چې باس دا وصله ده دا وصله ځان سره والي ښا د دې شرک علاج بل نشتا به د دې کلمې نه ښا رضا کلمه دنیا کې خوراک ہے شرک به پخپل لري شي په هر ځای کې اعلان وکړي چې لا اله الا الله دا شرک داسې تختی او داسې تختی کما تفر شیطان من لیلۃ القدر ویله کې شیطان چې د لیلۃ القدر نه تختی کنا دا چې د مشرکان د دې دا شرک د توحید نه تختی کنا ها اعلان سو کوي اعلان نه کوي کنا ها دبکا په کلمې سره چې خسته ده د شرک لره د دنیا نه تدید پر را لېګل شوی نو یا اللہ دا مشرکان چی سوئی نو اللہ وی نحنو آلمو بما یصفون منگی اورو کنا من خپوئی کو پاغسو چی دیئے بیانی اللہ وی خوزما پا حق کیوئی کنا نو کچرے پریشان کی کم خوزو پریشان کی کم خونا زما پریشانی نشتا دے دیدی لگی آئی کنا دی پا خلی کی پاسی کی گی خوا او تخپل کار کوا خپل بیان کوا یو دعا بل دعا دا دعا بخام خواهی وقر رب اعوذ بکا وایا پا دعا که چه زمان ربا پناه وارم ستا بزاد سرا من همزات الشیاطینیم دو معنی دی دا غی وسوسو دا شیطانان چه دا بیان کو مانو دیز خلق پدرنو که شکا چی چی دا وابی دی گورو تیو نو اگی بیا دا ما خبر نوانی کنا اگی دا خلق پدرنو که شکا چی چی دا قرآن ندی دا ساتویر الاولین دی نو اگی بیا دا ما خبر نوانی کنا اللہ وی تدا دعا کوا نو بیا و شیطان دا کار نکی کنا تبا دعاو کی او زبی او تلما زبا تا زنزیر واچو ما دا خود ما سپیده رو جکی تلما او آیا چه ارب از ما پناوارم تا بزاد سرن دا دی حملو دا شیطانان و اسوسو دا شیطانان چه دا خلق بزرونو کی اچی او غیبی از ما خلاف کئی ادویم مانا دادا من همزات الشیاطین چدا شیطان پا منگاو میلن نکی خوا منگ باندی حملی کئیو منگ توسوسی کئیو منگا نپریدی قرآن تا منگا نپریدی پل عبادت تا دست شیطان دی خوا نپنا وارو چی اللہ ازنا تپنا راکی تده ده پاره خوبل سه علاج نیشتا خواه و اعوذ بکا و پناوارم پتا سرا ربی زمارا با یحضرون چه حاضر نشی چه ده پا منزو دریگم نو چه حاضر نشی چه ده بایان کو ما دعوت ور کو ما نو چه حاضر نشی او عبداللہ ابن عباس وی ان یحضرون عند تلاوت القرآن دا په دې خو ډېر بدګڼي کنه په قرآن شیطان په ډېر بدګڼي ښا لري الله په داسې وختونو کې ما بچ کی چې ډېر ته حاضر نشي ورنه په ما با خپل عبادت خراب کی نو ګور دا دعا وختل پکار دي کنه ښا اعوذ یو کنه چې تعویز زادې غواړي او کاغذ کې ملګا وی وای په جبې وای چې اعوذ قل قل لا نه راغلي دغه ته حدیث ونته دي ترمذی کې ابو داود کې چې عمرو ابن العاص یا عبد الله ابن عمرو ابن العاص په کې ده اگر با معشوم لا کاغذ کیولی کو او پا مرائی کی بیوال از وران کو معشوم چه اگر خو کلمه نشوی لی اگر خو اعوذو بی رب بیگا نشوی لیکن ابن کثیر وی حسن غریب انو یارا تا حدیث تی حسن خو غریب دیکن افا او دیو صحابی عمل لکنه داو دلیل نشی که دی اباز و محدثینو پا کیویلی دی چه دا بلا خبر پا کی چا دزان نکڑی دا چه مرای که بیوالا دوڑان کدا نشتا وی پا حدیث لکا نوی قرآن سوی تا تا پا قرآن پا اگه عمل نکه چه تداوائی نوی چا تا با شیطان نحاضری کنه یرول بنا کئی نور چیڑی میڑی بنی دا دعا لیکن دا سوک نکئی دا قرآن دعا خوا حتی اذا جا حدهم الموتو مخ کی سر لگی خوا چلاوی زپاک ما داغینا چی دی بیانی اڈی رچت ما داغینا چی شرک کئی ما سرا شرک کئی دا بترکمی پوری کئی ترغی پوری چراشی او تند دیتا مرگا توبه خو نو باسی کن مشرکان خو توبه نو باسی کن مشرکان یی اموت و تراشی دقا وقت که بیاسوی قال رب برجعونی نبیا چگوی چه زمان ربا ما واپس کی دا گرده مشرک سر دا چگوی خواه ولی وی چې کله دا بنده ملائک وینی با دې پوشی چې زما کار څنګه دی زه په حق هم که په باطل هم ښه ورځه پوشی نو که بیا ډیرې چیغې وي او قبلیږي نه که نه حدیث دی نبی علیہ السلام وی اذا عین المؤمن الملائکۃ کله چې مؤمن مسلمان مری او ملائک وینی نو ملائک ورته وی قالو نرجعک الی الدنیا مون خطاب یا دنیا ته بوزو ملائک ورته وی ښا هغه حال معلومی چې دې سوی کنا نو دې ورته وی چې الی دار الهموم الی دار الاحزان د غمونو هغه دنیا ته د مصیبتونو هغه دنیا ته هغه ته وی چې نن بیا دې سره دنیا ته وی او ته نه دومره ورستل راغلی ته دومره پریشان وی او کنه دا خو جیل دی کنه دا دنیا خو د صحیح مسلمان لپاره جیل دی کنه دا ملک د دو تسلی لپاره وته وی ښا چې مون خو تابعیا دنیا ته بوځو هدی وی چې نه توبه توبه دنیا خو د غمونو کور دی د غمونو کور دی اچې بدبختی کنه نو هغه چیغې وی چې ما کور ته اوسه اما واپس بوځه ښا خو لږه ته پته ولګي کنه چې دادی په لخو لا بل څه دي نوائی دے نوائی دے چے زمارا با واپس کی مال را واپس کی مال را واپس کی مال را جمع راوڑے رب ارجعون او اللہ خویو دے دا بار بار خبری خواہ ولی بیا سکے دنیا کی موڑشوے نہیں پی نوی لعلی اعمل صالحاً دې د پاره وایم چې عمل وکم نه کوم ابن عباس وی چې دې عمل یادې وی یرید شهادت الا اله الا الله دا کلمه یادې اتبع بالتی احسن دا یادې چې عمل وکم نه کو توحید قبول کوم په دنیا کې فیما ترکتو چې ما پرې خو دا ایا ما پکې هر سپری شو ما خو سن دي کړی نو مونږ بیا واپس کای الله ما واپس کا جواب راځي کلا چرنا واپس نشتا انها کلمتون دا یو خبره ده هو قائلها چې دې لګیا دي نو دې لګیا دي بس ما واپس کا ما واپس کا د دې اس حقیقت نشته ښا معنا ده یو یا دا یو خبره دا هو قائلوان دا دې د افسوس ته وجه نه کوي د خپل ایمانتیا ته وجه نه کوي خپل ایمان شو کنه د دنیا په کار باندې ښا او مې ورای برزخون الی یوم یبعثون الله وی مخه ته د دین یو برزخ دی یو عالم دی پرده ده پرده او تولی وی ځکه هغه د دنیا او د آخرت میان کې پرده ده کنه د دې یو بل نه جدا کړی دی ښا دنیا او آخرت به یو ځای شي وو خدا برزخ پکې راغې نو جدا کړ د یو بل نه جدا کړو ها ازمره لوی ژوند کې خدا تر هغه ورځې پورې چې بیا ژوند دی کولې شي خلق هغه ته ځکه عالم برزخ وای ښا هغه دنیا سره سکار نشتا انې د آخرت سره سکار شته ادي لګیا دي دی عالم برزخ ته دی راضی ښا دا مشرکان دي کنه دی عالم برزخ ته دی راضی او وای سوالونه تی نه کوي الکه هغه دلته دی چې ته وته आवाज کوي ته دومره نه پوهیږي اخو د دنیا نه تلې دی ادا ته چې ځي کنه کوم مدینه ته ځي کو بغداد شریف ته ځي کار پله دی دا دنیا ده دلته څه دی اگر کزینو عالم برزخ کې ګوره کداغه زیاده پاره تاسو لار معلومه ای او ایزا کولی شی نوکا و ایزا اوکا نو علم ورزخت بلار چی خوا عزیز دلتا لگیا دی مڑو تولار دی یا خدای توبہ الہ یومی باعتو فیضانو فی قفیت سوری کلچ پکوالی شی پش پیلے کی دویم دل او خلق جوندی شی فلان صاحب بینام دو معنی دی نبی پاغرت باندی فخر کول پا نصبونو باندی لکه نن چې دنیا کې خلق په هر کې چې لکه تاسو کې مونږ یې سبزیو کنا وای ته نه خبر ها او دا یو څه دې صافه دې کنا خو دا موږ ډیرو چت خاندان دي ها ادا بل څوک دا خزر زه دې نو خان دی ور پوري یا خدای ته آل تک دا نه سبو نه نشته چې ته په نه سبو نه پر فخر کې ها یو دا معنا یا فلان صاحب بینام یوم ایزن نبی بیا فیدہ ورکول دا نصبونو پخ پلمیند کی پا نصب نخلاسی گی چیز قریشی خان دانی آنن خلق پا نصبونو فاندی یا رسول یا خود علاقہ کچرت جاہلانو دا کار کولے نزا منگبوی جاہلان دی کئی با نوچہ علیمانی ہے پگڑی ماری ہے او لولی درسونہ کوئے نتاف سلوائے چ اوس عثماني ما څه خبره عثمان دل تراغلو پنجاب تراغلو او بلوي زفاروقي ما ها او حضرت عمر سي دل تراغلو دا دل زفاروقي ز کم وين راوي ها ار يو ځان چې دینو او ز صدیقي ما ورګتو دا بګل اړير شي دي ها ز صدیقي ما وے صدیق مبد نامه وا دا غدا سے اخلاق لکستا دا دا غدا سے عمل لکستا دا دا غدا سے معاشرہ یا سریو دی پدیزان اجت کئ پدی نش خلاص دے پنا صبن نش خلاص دے قران در توی عمل کوا عمل کوا او تا پڑھ پڑھ لکلی دا خپل نسب دے رسول دے حسن بصری تا دا د نجات سبب دی ولا تزالون انا بدی دیو بلنا تپوسو کی چې سخت په راشي دنیا کې تپوسو نه کوي کنا ولیکن ال تک بیا دیو بل سره نمبر نشي ملاول فمن ثقلت موازین او اسوک چې درنی شوي تلې د نیکو عملونو ددن اولئک هم المفلحون زګه کسان هم دي کامیاب او هغه درنیږي په توحید او سنت او هغه څوک چې سپکې شوې تلې د عملونو ددو اولایک الذین خسروا انفسهم داګه کسان دي چې تبا کړی دي خپل ځانونه په شرکونو سره په بدعاتو سره په رسمونو سره ځانونه هلاک کړی توبه او په جهنم کې به همیشئ تلبحو جوا و من نارو داس جهنم دے چوبا پڑسی مخنو تدی لرور و هم فیا کالحون عذیبا پدی جهنم کے دیر بدشک لئیم ولی چه لمبا پی اگردی ندامخ بے غٹ کدوشی لوی بولی سترگیو پاکی نخکاری انورس بنخکاری تو بخ او حدیث کې راځي چې بر شونډه وې سر تلاله شي کته شونډه وې نامتا او څه غاخونه به احکار نه دا کالح دی دا کالح دی چین خل دی دا دی شحال ښا ودلته طبيعه علت خي ښا قران ولي خامو خا تپوس بګي خلق کنا چرزا زوره سخت په ولي رااله توبه توبه اقا خبره چې مخکي کړي وا نبي یې کوي اللہ و تنا قیامت کی تپوس کئی چیا ادو بدو علم تکن آیاتی تتلا علیکم ولی نوزم آیاتنا چی بیانو لشو پتا سبان دی وکنتم بیاتو کذبون نتا سباغی تا نسبت کو چی دروغ وائی چاوا مسئلہ کولا توحید بے بیاناو تزوی دا دروغ جن لگو رے آو خبر امام نیگو رے پیغمبر ته هم دا واسي ویلو ښا قالو دی بچی کی اوه دې ولا خبرې څنګه کوي په دغه خله باندې ښا په دې خله باندې خبرې څنګه کوي او بوئی ربنا یا رب زمونگا غلبت علینا شقوتنا غالب شیوی و پا مونگ باندی بدبختی خپلا یا اللہ دیر بدبختی و دیر بدقسمتی و امونگا دیر گنانگاری و امونگا دیر او دی با دیر زان دا سکی چی توبتو غلبت علینا شقوتنا بدبختی سی بدقسمتی سی وکنا قوما ضالین امونگا یو قوم په دنیا کې گمراهان ربنا سوال کو مینت کو هر و زمونگا اخرجنا اباسمونگا من هذه جهنم نا فین عدنا کومون بیا شرکو کو کنا توبه فین ظالمون تم بڑی سخت ظالمان رہا دا الله سره به خبرې کوي ښا مطالبه به کوي سوال به کوي نو حدیث کې راځي چې جواب براشي غزر کا لپس او جواب بدایي قال اخسؤ فيها ابوي الله چې قرشه په دې جهنم کې سپو ولي اهل البدع كلاب النار او بدعتیان در جهنم سپیدی کنا روایت کی راضی کلاب النار زکوتا اللہوی کره ولا تکلمون ما سر پتیخ لخبر مکو ہے یا اللہ دا خلی ولی روان اکلا دا دا پتیخ باند غیر اللہ تاواز کرے وخا چی آغا اس نو سې د خلې توګو راکنه ستنه جوړ شو ځکه الله یې ما سره خبرې نه کوي ولا تکلمون بل علت وتخی دا غینوم زیات مضبوط ښا او واضح کوي مونږ ته واضح کوي د الله احسان ښا چې دا سپی وته وي سپی ته خو به کورې اله وې چې هغه در پسې شي او خلا چي ناغوخ که باوتا ایچه کوری کنانا دیچا تا خلا چولی وان اوز گورا داد اللہ شان ظالمانو دیر خلقی چی چلی دی دی بی خوب آسا انو کان فریقم من عبادی یقنن و یوڑلا زماد بندیانونا یقولونا چی غیو پا دنیا که میشد پارا د توحید بیانونه کول د توحید تعلیمونه کول د توحید درسونه کول چې ربنا منا فاغفر لنا ای زمونږ رب موږ خو ایمان راوړو نو سوال کو چې بخنو کې مونږ ته د ګناوونو زمونږ ورحمنا او رحمو کې مونږ باندې پراتون کې وخت کې وانت خیر الرحیمین او یا الله بل څوک نشته نو مور پلار خلاصول شي نو مشران خلاص شول شي نو مستادان خلاص شول شي الله ته هر چا نه زیات رحم کوونکې نو ستانه سوال کو ها ها ګوره تمره خلقو نو سپیور پسې شو ها فتخذتموهم سخريا ورته ډیر خلقي چې چلے ښا فتخذتموهم سخريا تاسو نیول دغه نیکان بنديان پټوک سرا پټوک سرا سخرین ولې لګټوخه کړی الګټوخه کوي همغه تاسو یې ناورو ښا توبه خدا لګیا دي کوم جماعتونو کې کوم مدرسو کې بل خبره نشته ښا دغه بوي چې هر خدای دې موږ د دې پتنې نو ساتي وي دا پنځ پیریان دي کنه ډیر غټه پتنه ده پلان یې وي چې له هغه مرګره کزان سره او اس مونگ تا مشرکان وی اپلانی تلیو گورا او اس باباگانو پسی ازی پسی خبری کئی یرو دیر اغٹا فتنا دا دید خدای دا سکی دید آز اوی طول خلق خراب کو خوا اٹو که مسخری کی سخری ین خوا ګوروي دغه دې بزرگان نه مني دعاګانې نه کوي خیر خیرات نه مني او ارسه روان کړو او دینی اٹول برباد کو دا دیزا خبری خوا علی کوئی دین نده برباد چوئے تو برباد چوئے ستا کار ڈاون شو ستا کار ڈاون شو دکا مخ کی بدل دیر چاندارات لکا نا او سرو رو چی خلق خبر شو پوو شو چی دی اغزان لخوری طالبان لبا کسو شے نور کئی نو لیاغی وی خبری کی نا ستا سو دی کار نا ستاپلار وایره چرته په خر سور لیکلی و اته په کارول کې ګرځي ستاپلار په کاري لکه ګرځي دلیو اته په کارول کې ګرځي اته په لنګوزر کې ګرځي تډیر غټ سړی ښا اونې ولتا سودی لرا پټو کو دمرور پسې شوې دمرور پسې شوې حتان سو کوم ذکرې چلاوی پاتی کستاسو نازمہ قرآن او زمہ دینو دیزکا قرآن نوی خواه چی دیو پدغی پسی شوی دی او چوی دی رد بکو دو باطل رد بکو انساو کم ذکری تاسو نے خوار سیر کلو وکنتم منم تزحکون اتاسو پتی پوری خندہ کولا حق پرست پوری باب خندہ کولا دا ټول پکې را لخه څوک چنن په شاعت پورې خان دي اگر ټول دې آیات لاندې را لخه کاغذان تارسوي کارسوي چې دا اهل حدیث ما او زب دایما او سپه صحابه ما او مسلمانین ما او وګورا نمونه تساجت ته په نمونه باندې سکیږي اسمان سمې تمو आवाज دا تاسو خان دی چا پوری هغه جماعت پوری چنن په مخ د زمکا حق پرس جماعتم دا یو دی بس اشاعت ده دا تاسو کو څه دکړی زم د دینت دکړی تخپل سند وګوره تا سند کم دی غستی یا به رستم کې غستی او یا به توریری کې غستی او بل دی دسن سواد کې غستی یا به غندب کې غستی د اشاعت د مدرسو نه غستره په دې کې سبقونه ویلي او اوس ور پوری ټوکې مسخري کوي خان دي ور پوری تاسو په دې پوری خندا کوله اني جزيتهم اليوم الله يزخن اغي له انعامات ورکوما ډیر ناشنا انعامات ښه دغه دلته چې کله کله په پروګرام کې انعامات ورکول شي دې څومره خوشاله یې خو هغه جدای انعامات دي ها زه خو دې له انعامات ورکوما بدلی ورکوما نن ورځې ولي بما صبرو کتا څور پورې خان دلو کار سکولو هغه صبر کړو هغه پشانو کتلې هغه صبر کړو استاد په دې ټوکو ما سارو پور ها انهم هم الفائزون انعام ورکول ها ډیر زبردست کپیه ورکو چې دی کامیاب دی قال اوس الله دی باطل پرستو ته وی چې ها کم لبستم فل ارضی عدد سنین سمرا هم په دنیا کې تیر کړي کلو نام شمارلې دي سمرا هم تیر کړي پزماکه کې پشمار د کلو نوم یو قول دای که دنیا آغا جون و تیادی شپیتا و یا تیا کالا خوا ادو ایم قول داری چه دا قبر آغا یادی اوگد جون دو چه برزخ کم سمرا وقت ارکو عدد سینین نگو را سمرا دیرو کنا شپیتا و یا کالا خوا دنیا داو ادو برزخا خو دیرو کدو او غیسوی قالو وای لبسنا یومن او بعض یومن یره وخم تیر کړی یو ورځ ویا لګا رزم پور نه ده پس العادین الله توی چې کوم دروغ وایو کنه نو ته تاسو کا دا هغه چانا چې دا وخت او ورځ شمارلی دي ا ملائک دي کنه هغه شمارلې دي ښا د هر چا عمر د هر چا رزق د هر چا اخ باقاعده هغه سر ریکارد پروت ته کنه نو دی وی چې الله تعالی هغه نه تاسو کا کې یو ورځ د یو ورځ نه سیوا چا په دنیا کې عمر تیر کړي زمره نه پوي ظالمان ښا دا نور سن دي او دنیا جون دې ډېر خپل یو د مزو کنه ازادي وکنه او ته اخرت ولید کنه هغه د برداشت نه بهر دی ځکه دنیا زمره کلونه وته یو ورځ یې له ګر وسکار شوخه ته خوشاله وخت کډیرو گذی د اختر ورځ داسې تیر شي چېرو څوک به پوه نه شي پس ال العادین ته تاسو ځکه دا ملائکه نه چری ارسلی کلی دی او شمارلی دی او ریکارد ور سره پروت دی دا معنا الملائکۃ الذین یحفظون اعمال بنی آدم و یحسونها علیهم او خی برابر ارس ابن کثیر وی قال ابو ی اللہ ملائکۃ ی اللہ عزیز خبر نه کوي الله سپو سره خبرې کوي خدا ملائکو سره په واسطه باندې ها الا بستم الا قلیلا تاسو درنګ نه تیر کړی دنیا کې مگر لګ حضور لګم نه چې تاسو ته نس جوړ کړو ولي لو انکم کنتم تعلمون کاش که تاسو پوه دې پس باندې په دې خپل ژوند باندې کیوا یا کاش که تاسو پوه دې د خپل عمر په قدر باندې او کنه د عمر په قدر چې څوک پوه دې کنه دا غی نه یو سکند نه خراب شوه نه ضایع شوه ها او اغي پکې د دین کار کړی دی او کنه یو خدای څنګه یو سکند نه نه ګورغه منځونه سکه نور عبادتونه سکه او د قران تلاوتونه سکه او بیانونه سکه ټیک دا خبر وښنو کنه لیکن دا خو هر وخت وو چې سبحان الله الحمدللہ ماشاءاللہ دا خو غی ارواح ویل نو دا غی نو وخت نه ځای شو یا داستانه ځای شو څه د علم ته د خپل عمر په قدر نه پوي دي دا مشرکان او بدعتیان د خپل ژوند په قدر نه پوي ښا ها ډډی والی او کتاب ته خپې کړی ښا دا ظالمان دي ها د دنیا خبرې وکې سیاست په الکه په جماعت کې ته بی نظیری خبری که او دپلانی خبری که داس دی افغانو مولانو پدول پا دیبان دی وقت تیر کلی خوا پا جماعت کی بی سیاست کاؤ طول عمرو نے خراب کلی لو انکم کنتم تعلمون کچر تاسو دخپل عمر پا قدر پوی دے کنا ناغلگ نو اخو دیر دیا تولی خلق پا غلگ لگو مر کی پا غشل کالا و سلویخ کالا کی اگر ابدی جون حاصل کو آخرت اگر یہ پا قدر پوئی تو تیسا پا قدر پوئی تو پا شکرانو پسی کردی پا ختمنو پسی کردی او تا دا جمیش پی پا قدر خپوئی گی خوا تا دا سلویختے پا قدر خپوئی گی اپا حس دا گورو تا اپا حسب تمن نما خلقناکم عبسا وانکم الینا لا ترجعون خوا استا دا گمانو ایا تاسو ګمان کوئ په دنیا کې چې به شک ما پیدا کړی یا بس چې تاسو به بس امر و نهی نکیږي تاسو بس عمل نکوي تاسو بس توحید او سنت نزد کوي او یقینا تاسو به موږ ته واپس نکړی شئ یو سړی به خدا شوی او به سوزا شوی او ډیر وخت به وشو عبدالله ابن مسعود تچاوی چرا دا ہے کہ یو سڑے بیوش ہے دیر وقت شو پتہ ہم لگی چھ مر دے کھا جوان دے کھا ناغر آگے پو غکی و تداوی افا حسبتم انما خلقناکم عبسا و انکم الینا لا ترجعون ناغو دانگلو روغ موٹ شکھا نو بیاوی چې دا د هر چا د پاره دا سیخه او چې خلی پاکی لکه زما په شان ته عبد الله بن مسعود وی کنه او په داسي سیادله باندې چې سیادله شي او غبان سوک دا آیاتوی نو تاسو گوره کنه اس نور سمکوی چه غگونه ولی مگه و بوله پساره چوه نه نه دا آیات ولی پا غگ کیو وای پچه مانه هم درزی کن دا سی بسو کیر اگیل دا پاتحی مانه نوردی نو زیدو سمانه آورد فتعال اللہ الملک الحق دیرو چت اللہ چه بادشاہ دی پرشتیان دسنو چت تی د دینا چې عباس کارو نکیم وی بدبخته ستا پا خدای دا گمانو چه اگه دا دنیا دمک آسمان ارسی عباس پیدا کری فتعال اللہ اللہ دیر لوی شان دی تا پا خپل عباس کار که تا پا خدای دا گمان که آو لا اله الا هو نشته بل حاجت روا بغیر د الله نه رب العرش الکریم هغه ذات چې مالک دې د عرش عزت من عباس کله یو شی دی چې قران وشي عباس دا تا د ځان لری کو چې ته ځان غني عباس ایو موحد وی وی تو زکا عباس کارو نکے چتا قرآن تا عباس ویلے دے عباس کلے اوشے دے پو دنیا کی چی قرآن بشی عباس داتا دا زان نلری کو زکا چتا زان گرنی عباس دی عباس قرآن تا عباس ہوئی کنا ای دی کسو دیو تشی جگڑی دیو دیو ابل کتاب روالے بھی خواہ رب العرش الکریم ومن يدعو مع الله الان آخرا رد کی پاخر کی ذا شرک ولی خبر و تخی چی خبر خدا سے دیر تیر شوا چی شرک مکوے شرک مکوے دا اللہ توحید قبول کے لیکن کی دی چی خلق تا شرک نہیں معلوم نوائی اغا سوک چی بلنا کی دا اللہ سرا دا بالمددگار الله ته مواز کوي چې الله نو بل پلا مخلوق ته مواز کوي چې هغه اوس اعلی ناخره یا محمد یا علی یا عیسی ټول اوازونه دي کنه اوازونه یو اواز خو نه دي لانه لا برهان له به ايش دلیل وسره نشته په دې خپل عقیده باندې فإنما حسابه عند ربه جواب داو کو خلق پتمو چې چرته عذاب بوله بیان یو ته جهنم غمیان بوله ذکر کوي نه نه الله وی چې بس دومره واورې چې د دې حساب کتاب به خدای کوي دومره واورې خو دا دومره ناکار دی او الله وی د دې حساب کتاب بغیر زمانه بل څوک نشي کولې ها ادي خو زمونږ حساب کتاب به عیسی کوي څوک یې زمونږ حساب کتاب به علی کوي اپا دی خوشحال دی اللہ وی نا یقیناً دا دی صاحب کتاب دا خپل رب سر دی پاگی بل سوک نپوئی گی دا اشارہ اکڑا کنا چو دا دکار دیر گران دی دا پندو سرکار روز دا قیامت دا دا پارا دا و ها مختصر دا دا چنو لا یپلح الکافرون کامیابی گی نا بس شان دا دې چې کافرانو مشرکان نه کامیابیږي وقر رب غفر وارحم وایا په دعا کې تد موحد دعا ده کله مهاجر دعا ای اغل تثیر شو بنی اسرائیل کې وایا په دعا کې چې زما رب معفیو کې بخنو کې ګناګاریو د خپل ګناو نه پته عمرته نه لګي زمرو ګناګاریو نبستانه سوال کو چې بخنه غواړو مغفرت غواړو د مخ کې ګناهونو ښا او رحم وکې په موږ باندې پراتلون کې وخت کې توفیق راکې د نیک عمل وانت خیر الرحیمین او یا الله بل چا نه ځکه سوال نه کو بل څوک شته دی نه صدر چا نه زیات رحم کوونکې سورته